Goedemorgen en welkom bij OVT. Met vandaag het verdriet van de Haagse Schilderswijk. Over hoe die oude volksbuurt tussen 1960 en 1980 veranderde van een ouderwetse Hollandse volksbuurt in een buurt met nationaliteiten van over de hele wereld. Met Hubert Smeets bespreken we de historische wortels van het monsterverbond tussen China en Rusland dat dreigt te ontstaan. En de column is van Sana Valiulina. Na 11 uur de korte carrière van de enige Nederlander die ooit paus te Rome was, nu 500 jaar geleden, en het derde deel van de serie Bloody Sunday in Roermond, over de nooit helemaal opgehelderde vergisaanslag van de IRA al daar in 1990. Maar nu eerst een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Volgende maand opent in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling Revolutie Indonesië Onafhankelijk. Die gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949... gezien door de ogen van mensen die het toen meemaakten. Het Rijks heeft besloten om in de tentoonstelling de term Bersiap niet te gebruiken. Federatie Indische Nederlanders is daar boos over en gaat aangifte doen. Ja, het zorgde begin deze week voor veel beroering. Het besluit van het Rijksmuseum de term Bersiap niet te gebruiken bij de tentoonstelling die volgende maand opent. Getiteld Revolutie, over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië tussen 1945 en 1950. Zoveel beroering dat de directeur van het museum aan het eind van de week met de mededeling kwam dat het allemaal om een misverstand ging. Een persoonlijke opinie van de Indonesische gastcurator van de tentoonstelling, Bonnie Triana, die de term Bersiap ook nog racistisch noemt en vindt dus dat die niet meer gebruikt moet worden. Voor de goede orde, Bersiap betekent eigenlijk letterlijk wees paraat en staat voor de periode vlak na de Japanse capitulatie, waarin de Nederlander en ieder die met hem had gecollaboreerd zijn leven niet zeker was. In praktijk waren vooral Indische Nederlanders het slachtoffer. Ja, aan tafel hier twee historici. Lara Nuberg van de blog Gewoon Indisch Meisje. Gewoon een Indisch Meisje. En Remco Rabe, hoogleraar gespecialiseerd in de Indonesische geschiedenis en als adviseur betrokken bij de tentoonstelling. En ook nog aan tafel Peter van Dongen, maker van meerdere strip boeken, oftewel graphic novels, zoals het tegenwoordig heet, over de Indische geschiedenis, waaronder een boek over de Bersiap-periode, Rampokan geheten. Ja. Ja, goedemorgen alle drie. Remco, even met jou om te beginnen. Alle commotie deze week. Het Rijksdat eerst zegt, het komt niet in de tentoonstelling, maar wel in het boek. En op het eind van de week zegt, nou toch ook in de tentoonstelling. Hoe zit het nou precies? Jij bent als adviseur betrokken geweest. Weet je er het fijne van? Ik weet er niet helemaal het fijne van. Maar het is eigenlijk precies zoals jij het zegt. Aanvankelijk was de keuze door de curatoren, de mensen die de tentoonstelling hebben gemaakt, om de term niet te gebruiken. Dat had allerlei historische en praktische redenen. Het Rijksmuseum heeft de storm niet voorzien. Is van mening veranderd. Misschien, ja, je kan dat opportunistisch vinden. Ik vind dat niet helemaal sterk van het Rijksmuseum, moet je eerlijk zeggen. Je maakt een keuze en sta daar dan ook voor. Geef redenen en probeer daar begrip voor te kweken. Ze hebben nu deze Indonesische historicus laten vallen, in jouw ogen. Ja, ik vind dat ze niet netjes zijn geweest tegenover Bonnie Triana. Maar Bonnie Triana heeft natuurlijk wel een bommetje gegooid. Ja, in het Nederlandse veld. Dat ze die commotie niet voorzien hadden. Ik was ook heel verbaasd begin deze week. Hoezo? Bersiap schrappen, hadden jullie dat niet? Jullie hebben die term allemaal gebruikt, alle drie hier. Volgens mij maandagavond op het nieuws, op 11 uur nieuws zoiets van NPO. En toen dacht ik, even de radio wat harder. Want ik dacht, ja, pers, in mijn beleving is dat een Maleis-Indonesisch woord dat ik voor het eerst pas hoorde, trouwens in 1990. Want op school heb ik dit woord nooit gekend. Maar wel vanuit eigen interesse voor de research voor mijn boek Rampokan kwam ik het tegen. Mm-hmm. En nu pas, eigenlijk vrij recent, begrijp ik ook dat in mijn familie van mijn moeders kant, dus de Indische kant van die familie, dat daar tijdens en na de oorlog in totaal 20 familieleden zijn omgekomen. Dus ik weet van mijn opa en zijn broers, die zijn door de Japanners geëxecuteerd. Maar er is dus ook een groot aantal dat tijdens die Bersiap is omgekomen. En dat heb ik pas recent vernomen. Dus voor mij is Bersiap wel iets wat bij die tijd hoort. Ja. En jij hebt vanwege dat boek van jou, waar je nu over vertelt, ben je ook veel in Indonesië geweest. Ben je daar ooit mensen tegengekomen die zwaar maakten tegen die term? Of? Nee, nou, kijk, ik heb hier, dat is natuurlijk, het is radio, maar voor jullie, ik heb hier de Indonesische editie van mijn boek Rampokan. Het is in 2005, 2014 en nu deze in 2019 is het gedrukt. En in de eerste editie van 2005 heb ik gewoon het woord Bersiap is gewoon vertaald naar het Indonesisch. Nou ja, het is gewoon Indonesisch Bersiap woord. Gebleven, Bersiap. Ja. Maar in de tweede editie is dat Serbu geworden. En dat is iets van aanvallen. Waarop ik dus tegen mijn uitgever heb gezegd van ja, maar waarom is dat veranderd? En het simpele antwoord was niet uit kwade wil, maar de vertaler kent het niet. De vertaler kent het woord niet. Het is een woord wat nauwelijks gebruikt wordt in Indonesië. Maar in de herdruk van 2019 is het gewoon weer gebruikt, Bersiap. Dus, maar het is wel wat ik tegenkom bij mijn workshops en ook aan de pers die ik daar dan over mijn boek vertel, dat mensen het gewoon niet echt kennen. En ook niet, ook die geschiedenis, vooral de betekenis van wat het voor Indische Nederlanders, vooral in Nederland, betekent, niet kennen. En dan leg ik dat uit en met foto's van die jongens met bamboespiezen, die Pemuda's. Ja. En dan leg ik ook daadwerkelijk uit wat dat inhield. Niet alleen de vijand tegemoet en uitroken en wegjagen, maar wat het daadwerkelijk heeft betekend met massaslachtingen. En dat wordt toch moeilijk geloofd. Totdat op een gegeven moment een Chinees-Indonesisch meisje vertelde over 1998 dat zij als 11-jarige eigenlijk gered is naar de val van Suharto. Ja, toen stond de Chinese wijk ook weer in de brand. Brodok in Jakarta. Allemaal Indonesiërs, dus Chinezen aanvielen, om wat voor reden ook, dat zij haar leven heeft te danken aan een Indonesische familie die hun liet schuilen in het huis van deze Indonesische familie, terwijl haar buren, die zijn allemaal vermoord door de Indonesiërs. Ja, dus het ging door. Ja, dus etnische gemaakte verschillen in de koloniale tijd, die werken door tot op heden. Ja. Ik wil even terug naar de Bersiap keuze om die term niet te gebruiken. De commotie erover, Paul vroeg net verbaasd. Ik wil het ook even aan de twee historici hier aan tafel vragen, die allebei, voor zover ik weet, Remco in elk geval die term heel lang gebruikt heeft, tot op heden misschien. Verbaasd dat die term nu weg moet? Nou ja, weg moet. Of weg moet, dat het wordt voorgesteld van laten we die term niet meer gebruiken door een historicus uit Indonesië? Ja, ik was er eigenlijk niet zo verbaasd over. Want ik denk, als je kijkt naar die hele revolutieperiode, is de Bersiap één onderdeel daarvan. Dus dat je dan die term niet leidend maakt om die hele periode in een museum aandacht te geven, dat snap ik heel erg goed. Bovendien is het een term die heel erg uitgaat vanuit een Nederlands of een Indisch-Nederlands perspectief op deze geschiedenis. En ik denk dat het daarom ook dus niet per se een neutrale term is. Die al helemaal niet symbool staat voor een hele revolutieperiode. Dus ik snap de keuze heel goed om. Maar hij wordt toch ook niet gebruikt voor die hele periode? Nee, maar de tentoonstelling heet Revolutie. Zoals de hele periode wordt genoemd, die Bersiap is een onderdeel daarvan. Is namelijk in het begin van de periode is dat gebeurd. En dat is een term die hier gebruikt wordt door een groep die daaronder geleden heeft. Ja, klopt. Ja. En daarom denk ik ook dat die term zeker een emotionele, hele belangrijke waarde heeft voor Indische mensen in Nederland. Ik denk alleen als je kijkt naar het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië door Soekarno en Hatta en de periode die daarop volgt, dat Bersiap-geweld, het wordt samengevat onder één term. Maar we hebben het gewoon over een hele chaotische periode waarin heel veel verschillende perspectieven door elkaar heen lopen. Dus ja, zoals ik het stuk van Bonnie heb gelezen, ging het echt puur over het gebruik van de Bersiap als een gangbare term om die hele periode, of in ieder geval een deel van die periode, te duiden. En ik snap daardoor, ik snap dat er voor een woord wordt gekozen wat niet zo vanuit een Nederlands perspectief wordt belicht. Het is maar een heel klein gedeelte van die revolutiegeschiedenis uiteindelijk. Remco? Ja. Nou, ik ken niemand in mijn omgeving, niet persoonlijk, niet professioneel, en ook niet in het Rijksmuseum, die de Bersiap als zijnde de Nederlandse ervaring van geweld in de vroege revolutie ontkent. Mm-hmm. Niemand. Ja. Dus daar hebben we het niet over. Het gaat om welk label gebruik je om een bepaalde geschiedenis te schrijven. En het Rijksmuseum heeft één zaal waarin het geweld in de hele revolutie in al zijn diversiteit en al zijn chaotische werkelijkheid voorkomt. Het geweld tegen de Nederlanders krijgt de ruimte, voor zover ik het weet. Mm-hmm. De details ken ik niet helemaal, daar moeten jullie echt bij het Rijksmuseum voor zijn. Maar dan is het niet handig om die zaal onder de noemer Bersiap te brengen. Dat mm-hmm. is heel simpel. Wat Bonnie Triana zegt, dat is weer een ander verhaal, die zegt van ik heb als Indonesiër heb ik een beetje een probleem met die Bersiap als een soort van containerterm voor het geweld dat er plaatsvindt. Hij vindt dat essentialiserend, om een moeilijk woord te gebruiken. Hij zegt, het is etnocentrisch, het is heel erg Nederlandcentrisch. Terwijl dat geweld A betreft meer groepen, ook Indonesiërs. Hij geeft dat voorbeeld ook in dat artikel. En dat is ook zo. Er zijn heel veel Indonesiërs getroffen door dat geweld. B, het stopt niet in maart 46, zoals Nederlandse mensen vaak denken. Hè? Want dat is de eigen ervaring. In maart 46 waren de meeste Indische Nederlanders of in republikeinse kampen ondergebracht, of in de safe havens in de bezette steden. Maar het geweld gaat door, die dynamiek. Die gaat door. Daarna worden ook Chinezen en Indonesiërs en ook nog Nederlanders vermoord. Dus het is als afgebakende periode is het historisch niet handig om dat Bersiap te noemen. En dat is geen ontkenning. Integendeel, het is een erkenning dat dat geweld er was. Ja, maar alleen het is een. Maar de ervaring is iets anders dan een historische. Want hier praat de wetenschapper die zegt: we moeten die term uitbreiden, want die term doet een bepaalde groep recht en dan doet andere groepen tekort. Dus dat is. De wetenschap. Je kunt natuurlijk ook zeggen, daar ben ik wel benieuwd naar Peter, hoe jij ernaar kijkt. De term doet eigenlijk niemand onrecht. Het beschrijft een chaotische periode waar veel ogenschijnlijk ongericht of juist heel gericht geweld plaatsvond tegen bepaalde groepen die met de Nederlanders zouden hebben gehuld of onder de Nederlanders werkten. Dus laat die term gewoon staan. Hoe kijk jij ernaar? Kijk, als het Rijksmuseum pretendeert vanuit verschillende perspectieven al dit geweld te belichten, en er is daar een Indisch gezin onder andere die daar in centraal staat, vanuit Indisch perspectief benoem je het dan Bersiap. En ik ben wel gelijk, ik ben het mee eens, het was een periode met heel veel geweld en afgezet tegen 300 jaar kolonialisme. En drie maanden, als je het zo afbakent van Bersiap, kan ik het standpunt van Triana, zijn standpunt begrijp ik volkomen. Vanuit Indonesisch standpunt. Maar als ik het vanuit een Indische standpunt bekijk, met zo'n Indische familie die je wil laten zien hoe die dat hebben ervaren, dan zou je toch, vind ik wel, als Rijksmuseum toch voor dat Indische gezin dan, hè, dus dat zij het. Gewoon benoem het dan op hun setting vanuit Indische gezichtspunt werd dit Bersiap genoemd. Ja. En voor de ander, want er was inderdaad ook veel Indonesiërs, maar Meluks, Menardonees, Timorese, iedereen die werd verdacht van samenwerking met de Hollander, al vanaf voor de oorlog en tijdens en na, die werden vermoord. Dus ik zou toch blijven bij Bersiap, maar dan wel afgebakend voor dat ene Indische gezin die zij ook tonen. Dat zo denk ik erover. Want dan, anders ontken je toch. Het geweld wordt niet ontkend. Dat wordt getoond. Dat is wat ik lees. Ja. Dus dat is allemaal prima. Maar dan vraag ik me af, maar als je het voor het Indische gezin dus is, waarom leg je het dan ook niet met dat woord uit en geef context? Dat is wat ze continu zeggen, maar leg het dan ook uit. Ja. Gewoon schrijf het erbij, Bersiap, dat is voor dat Indische gezin heel belangrijk. Maar voor een gezin uit West-Java, een Indonesisch gezin, ja, die kenden dat woord niet. Zoals ik in Indonesië ervaar, mensen kennen dat woord niet. Het is daar niet in gebruik. Nee. Zij hadden andere woorden, wat Triana ook zegt. Ja, jij bent in Indonesië zelfs geïnterviewd over wat het precies was, hè, die Bersiap. Ja, en deze dame, die wist begot niet waar ik het over had. En ik zei, google het maar. Ja. Google maar, en ze vond het allemaal. Maar ik denk wel dat we, als we het hier dan over hebben, dat we wel duidelijker moeten gaan praten over wat is die Bersiap nou. Als dat niet een afgebakende periode is, want dat ik nu ook heel erg zie, is dat er zijn groepen mensen in Nederland die bijvoorbeeld het sturen van 200.000 militairen naar Indonesië legitimeren vanwege de Bersiap. Dan zeggen ze ja, omdat Nederlanders en Indo-Europeanen werden aangevallen, daarom heeft Nederland daar 200.000 militairen naartoe gestuurd. Dat is onzin. Kijk maar, want weet je, dan wordt die periode gehanteerd van augustus of oktober tot aan maart. En toen kwamen de Nederlandse troepen en toen werd rust en orde hersteld. En daar moet je volgens mij heel erg mee oppassen, want dan wordt er aan die Bersiap een betekenis gehangen die gewoon niet klopt. En ik denk ook dat dat een van de redenen is geweest voor het Rijksmuseum, omdat in de eerste instantie dat dus niet zo te benoemen. Even voor de goede orde, die periode waar het meest voor bedoeld wordt, is de periode die eigenlijk een beetje gezagsloos was. De Japanners waren gecapituleerd, maar de Indonesiërs hadden de onafhankelijkheid uitgeroepen. En toen kwamen er langzaamaan, er waren nog geen andere troepen die de Japanners verslagen hadden. Laten we even luisteren naar een fragment over hoe die Bergerop destijds in het Nederlands Bioscoopjournaal werd gebracht. In de tijd dat het gebeurde en dus nog geen Bergerop heette. Een aantal auto's met vrouwen en kinderen werd in Surabaya vanuit een hinderlaag door extremisten in brand geschoten. 150 vrouwen en kinderen vonden hierbij de dood. Moord en plundering zijn aan de orde van de dag. In de Kali's drijven de verminkte lijken zeewaarts. Troepen uit India kregen opdracht de orde te herstellen. Helaas, hun aantal is te gering om de woeste terreur afdoende te bestrijden. De terreur die afschuwelijk parasiteert op het jonge, ook in Nederlandse kringen begrepen en aanvaarde vrijheidsideaal. Ja. Er werd nog wel wat meer gezegd, maar dit zijn twee stukjes uit zo'n bioscoopjournaal samengebald. Het is natuurlijk een propagandistische toon, maar het gebeurde wel. Het is gebeurd, ja. En daarom, ja, je kan het dan voor kiezen het niet te benoemen, maar wel te tonen. Maar ja, omdat dan, Tijane zegt dat Indonesië hiermee eigenlijk wordt gestigmatiseerd als een ongeciviliseerde wilde man met bamboespiezen. Maar het is toch gebeurd. Ja, ik ben er wel benieuwd naar, want dat is ook een van die punten in zijn NRC-opiniestuk, dat hij de combinatie maakt, Bergerop is onbeheerst geweld, / is racisme. Ik kan hem volgen tot Bergerop is onbeheerst geweld, maar dan is racisme, daar zit een racistische kijk op, onder. Kan iemand dat uitleggen? En hoe kijken jullie daarnaar? Ja, precies om eigenlijk wat Paul net zegt. Deze toon, die propagandaachtige toon, op een beestachtige manier worden mensen afgeslacht. Mm-hmm. Indonesiërs met bamboespeer, inderdaad. Die is in een soort van. Daar zie je natuurlijk een herhaling van een koloniaal stereotype beeld van de inlander die mata gelap wordt en totaal zwart voor zijn ogen wordt en als een moordachtig beest een witte Europeaan. Maar de term Bergerop bestond op dat moment nog niet. Dus hoezo Bergerop? Nee, dat wordt vaak gehangen aan de term Bergerop als die wordt uitgelegd. Mm-hmm. Dus de Bergerop-periode waarin moordlustige Indonesiërs hun frustratie botvierden op Nederlanders. Ja, maar dat imago met die bamboesperen, daar waren ze zelf trots op in die tijd, die pemoeders, hè? Nou, ze hadden zelf filmpjes waar ze lieten zien hoe ze met bamboesperen in het Mandiri Museum in Jakarta is een huizenhoge foto van die mannen met bamboespiezen. Dus dat is niet iets wat... Ja, maar het is één ding om met bamboesperen te vechten. Ja. Een tweede is om mensen op een afgrijzelijke manier te verminken en dood te maken. Dus die nostalgie naar de bamboerunching, die gepunte bamboesperen, geldt is eigenlijk de heldhaftigheid van de revolutie. Dat geldt niet een trots op dat geweld. Er zijn heel veel Indonesiërs die hebben geschreven dat dit een zwarte bladzijde is. Ja. Laat het wel weten. Ja. Dus die frame die je ook nu in de social media ziet, van die Indonesiërs proberen hun propaganda op te dringen op de Nederlanders, dat is gewoon echt, dat is pas koloniaal. Dat is pas een verkeerde frame. Ja, want voor de goede orde, de uitgeroepen republiek, nadat dat een tijdje bezig was, dat geweld, waren die daar ook tegen en probeerden ook dat in te dammen. Ik denk ook dat er het geweld in Surabaya, waar we net het fragment over hoorden, dat gebeurde pas toen er Engelse troepen, tenminste Indiase troepen, gelieerd aan de Engelsen natuurlijk, voet aan wal hadden gezet. Dus ik denk dat we ook nog wel even helder moeten krijgen wat nou precies het geweld heeft uitgelokt. Ik denk dat het terugkeren van het koloniale gezag, of in ieder geval de geallieerden, ervoor heeft gezorgd dat wel... De angst was daar wel voor. Precies. Maar ik wil toch even één seconde stilstaan bij die Bergerop is racisme redenatie. Want ik hoor jullie dat beamen. Ik heb het idee, jij bent het niet mee eens. Als je het omdraait, je hebt de term agressie militair. En dat is bij uitstek... Wat is juist de term agressie? Wij hebben het tot voor kort eufemistisch de politionele actie genoemd. Gewoon de koloniale oorlog die we... Zo wordt in Indonesië over de Nederlandse acties Vanuit Indonesië is het perspectief agressie militair, militaire agressie. En dat is helemaal correct. Dat is precies wat het is. Het was een leger. Als jij als Nederlander straks in 2023 als Nederlands conservator daar ineens roept van... ja, ik vind de term agressie militair naar Nederlands standpunt toch stigmatiserend, racistisch, dan word je gewoon uitgelachen. Want het klopt, agressie militair is exact wat het is. Dan kun je niet zeggen dat de Nederlanders daarvoor ineens een bepaald stempel krijgen, want het was zo. Dus ik draai het zo wel. En Bergerop, dat klopt helemaal wat jij zegt, Lara, dat beeld ontstaat bij dat woord, dat je inderdaad wilde Indonesiërs ziet. Maar ja, Maar wie hebben dat beeld? Zijn het een handjevol historici of wie hebben dat beeld eigenlijk? Nou, vanuit de Indische gemeenschap in Nederland. Ja. En we zijn nu in Nederland, de expositie is nu in Nederland. Ja, hoe je dat in Indonesië zou moeten oplossen. Maar laten we even wel wezen, het was een wilde... Het was een hele gewelddadige tijd. Ja, ik heb de meest vreselijke dingen in de archieven gelezen... waar je maag echt van wat is er dan racistisch aan om... Ik snap nog steeds niet wat er precies het racistisch aan de term Bersiap is. Ja, wij zijn in Nederland zo bang voor dat R-woord. Op het moment dat het... Ja, ik zie knikken. Maar jij zegt dus, Bonnie Tiriani heeft dit woord gebruikt om... Ja, en weet je waarom? Omdat het kolonialisme... Kijk, deze term Bersiap ontstaat in een koloniale context. Wordt gebruikt als een soort van essentialiserend begrip voor een Nederlandse ervaring. Kolonialisme, zoals we weten, is gebaseerd op racistische hiërarchieën. Dus op het moment dat je zo'n term gebruikt als Bersiap, als een Nederlandse ervaring of Indisch-Nederlandse ervaring, en je negeert alles wat daar vooraf is gegaan. Alles wat er ook nog tijdens de revolutie is gebeurd aan Nederlands geweld tegen Indonesiërs. Mm-hmm. Maar dat wordt toch niet genegeerd nu? Ja. Dan is dat een etnocentrische term die in koloniale context een hiërarchie aanduidt. Ja, dit is een beetje een ingewikkeld verhaal. En die hiërarchie noemen wij racisme, Jos. Je noemt mijn naam alsof ik alleen maar helder te krijgen wat de gedachtegang is. Ik ben niet degene die in dit geval iets bepaalds vindt, wat dat betreft. Toch maar even voor de helderheid. Dus als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk, het is racistisch omdat het eigenlijk bevestigt dat de witte blanke man de beheerste beschaafde is, die beschaving terug moet brengen in een wilde geweldscultuur. Dat is eigenlijk de reden. Ik vind dat je het heel goed uitlegt over een Remco Valsdaar. Ja. Maar ja, wat moet er nou gebeuren? Want als je die term weghaalt, is toch ook een deel van de mensen die het heeft meegemaakt, voelt hun geschiedenis ontkend. Lara, jij komt uit die gemeenschap. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, hun pijn? Ja, dat wilde ik inderdaad net toevoegen. Want die term is natuurlijk wel heel erg belangrijk om een bepaalde ervaring van mensen. Tenminste, hij is belangrijk geworden om een bepaalde ervaring van mensen. En in het bijzonder Indische Nederlanders. Mm-hmm. Om daar een woord op te plakken om dat te kunnen duiden. Van een heel traumatische ervaring, toch? Precies, nou ja, wat Remco zegt ook en Peter ook. Er zijn hele nare dingen gebeurd. Ik heb echt heel veel Indische ouderen geïnterviewd en die zijn getuigen geweest van die ongelooflijk gewelddadige acties. Vrouwen die verkracht werden, kinderen die vermoord werden. Dus dat wordt ook helemaal niet ontkend. En ik denk, om dat te duiden heb je misschien een term nodig. En dat is inderdaad Bersiap geworden voor die gemeenschap. Dus ik snap op het moment dat er een historicus is en die kaart, en wordt ook nog lekker zo in de media gekopt van die term is racistisch, dat compleet verkeerd valt. Omdat het natuurlijk afbreuk doet aan de ervaring. Zo voelt dat in ieder geval. Dus ik denk inderdaad wel, ja, als historicus ben je bezig met de geschiedenis duiden, en dat wil je doen op een zo neutraal mogelijke manier. Maar ergens moet je ook psycholoog zijn, omdat je wel te maken hebt met mensen in je samenleving die dat hebben meegemaakt en die ook nog leven. En je wil niet hun tegen de borst stuit. En het is ook nog eens een groep mensen die al heel erg genegeerd is in Nederland. Want het is niet alsof toen de Indo's hier naar Nederland kwamen, iedereen stond te springen om hun te ontvangen en open stond voor hun verhaal. Dus daar zit pijn in. Daardoor heeft die Bersiap als term een veel grotere symbolische waarde voor deze gemeenschap dan alleen maar puur historisch benaderen. Dus handhaven, zeg dus, je. Nou, ik vind dat niet zo makkelijk. Ik denk, we moeten het hierover hebben, inderdaad. En die spanningsboog tussen persoonlijke ervaring en historische context is constant aanwezig als je het hebt over de koloniale geschiedenis. En daar hebben we het nu dus weer over, uiteindelijk. Ja, we proberen af te ronden met een conclusie. Jij zegt, je weet het, als ik jou goed hoorde, zeg je, ik weet het, we moeten er omzichtig mee omgaan, maar toch ook nadenken over zo'n term. Ja. Remco, Peter, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Mijn conclusie is heel simpel. Wat Lara zegt over de Indische gemeenschap die zich ontkend voelt, daarom is het denk ik ook zo ontploft. En eigenlijk wat Tiriani heeft bewerkstelligd is eigenlijk gewoon geweldig. Want hij heeft met zijn racistische claim op het woord Bersiap voor gezorgd dat wij hier weer nu over praten. En dat de hele media de afgelopen week dat woord voor de Nederlandse Nederlanders, die het woord helemaal nooit gekend hebben, omdat ze de geschiedenis globaal toch nog ook nog niet goed kennen, wordt dit voor het voetlicht gebracht. Dus Triana heeft gewoon goed gedaan. Ja. Remco, jij hebt het slot voor. Ja, moet er is of niemand niet, of is in Nederland meer die niet weet wat er Bersiap is. Dus dat is denk ik ook echt de winst. Ja. Ik vond dat Peter iets heel erg essentieel zei. Het is een term die je vanuit de ervaring van de Indische mensen die het hebben meegemaakt een belangrijke duiding geeft. Ja. Goed. Maar de claim dat het meer zou zijn dan dat, daar heb ik problemen mee. Goed, daar laten we het bij. Lara, Remco en Peter, heel hartelijk dank voor jullie komst. Dank u. De Haagse Schildersbuurt. De huizen van deze wijk zijn bijna allemaal voor 1900 gebouwd. Voor stedenbouwkunde had men in die tijd weinig oog. Tuinen en perken komen hier niet voor. In schrille tegenstelling tot de schoonheid die de kunstenaars, wier namen veel straten dragen, ons geschonken hebben, biedt deze wijk de bewoners een grauwe, trieste aanblik. Welvarend is zij die veel geld bezit. En we kunnen gerust aannemen als dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking dan niet welvarend is. Want ze moeten allemaal hard werken voor hun dagelijks brood. Dus dan kan ik dat geen welvarend land noemen. Ja, een stukje uit de reportage uit 1965 over de Haagse Schilderswijk. Toen was die wijk een probleemwijk. En nu staat de wijk nog steeds model voor dat verschijnsel. Maar dat had niet zo hoeven zijn, schrijft publiciste Maaike van Charante, die er geboren en getogen is. Ze ging op onderzoek uit en concludeert: de huidige Schilderswijk is tot probleemwijk gemaakt. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen. We gaan het dadelijk over de problemen met het imago van de wijk hebben. Maar eerst even, jij groeide er zelf op, zei ik in de inleiding. Hoe was dat om erop te groeien in een probleemwijk? Nou ja, ik zag niet zoveel problemen. Je bent als kind natuurlijk, je hebt alleen maar de context waarin je opgroeit, dus alles is normaal. En achteraf denk ik, wat was het benauwd? Er was helemaal geen groen en we speelden alleen maar tussen al die auto's en op de stenen. Maar dat was normaal. In welke tijd was het? Ik ben geboren in 1960 en ik ben vertrokken in 1970. Dus ik heb de eerste 10 jaar van mijn leven in de Schilderswijk gewoond. Had je toen die hofjes nog allemaal? Of? Ja, die had je ook nog. Okay, ja, al die oude huizen stonden er nog. Gaan deze onderling verder. He, jongens, we gaan lekker door. Nou ja, we hebben gelukkig een bewaker die de Haagse nostalgie in toom had. Ja. Maar voor mij was het een... als ik terugdenk aan die tijd, dan voel ik een enorm gevoel van vrijheid. We waren als kinderen, ja, je deed van alles op straat en je haalde van alles uit. En je was heel vrij daarin. En we waren eigenlijk altijd buiten, denk ik. Want ja, ik denk ook de huizen waren vrij klein en niet zo best. Dus heel veel kinderen waren altijd op straat. Er was een heel levendig straatgebeuren altijd. Ja, maar je bent daarna van de klei naar het zand verhuisd. Want je hebt niet het accent meegenomen wat we net in de reportage hoorden. Ik heb mijn Haagse accent grondig af moeten leren. Ja. Nu heb je een boek geschreven dat heet Het Verdriet van de Schilderswijk. Hoe kwam je op, want wat je beschrijft is toch ook wel een mooie tijd. Dus wat is dat verdriet en waarom een boek? Nou, het verdriet is vooral het verdriet van die oorspronkelijke Schilderswijkers, waarvan heel veel mensen, niet iedereen, maar een grote groep, toch echt tegen hun wil uit de wijk vertrokken is. Mm-hmm. En ik wist dat dat voor een aantal mensen zo was. Ik wist natuurlijk ook geen aantallen. Maar ik heb later ook nog vlak bij de Schilderswijk gewoond, trouwens, in de Van der Duinstraat bij het Oranjeplein. Daar gaan we weer. Sorry. Maar ik wist dus dat dat heimwee naar een plek die er niet meer is, mm-hmm, dat leefde bij mensen. Ja. En ik dacht op een gegeven moment, ik ga dit uitzoeken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In welke mate heeft dit allemaal gespeeld? En wat waren nou de oorzaken? Hoe kon dit nou toch? Want het is natuurlijk heel vreemd dat mensen in een wijk wonen, zich er ontzettend thuis voelen en dan toch weggaan. Ja. Hoe kan dat? Vertel eens hoe het precies gegaan is. Want het was, dat zeiden we net ook, het was al een probleemwijk. Ja. En het was zo, als je uit de Schilderswijk kwam en je solliciteerde ergens, stond je er niet goed op. Ja, dat zoals kan je ze wel zeiden destijds. Dus je was niet bevoorrecht als je daar woonde. Wat is er dan veranderd? Is het puur de migratie, de migranten nee, die nee, er kwamen? Nee, het was een soort perfect storm, zeg ik wel. Want het was natuurlijk, de verkrotting van de wijk was ontzettend. In 1963 was er een rapport dat 60% van de huizen in de wijk was ernstig aan het verkrotten. En dat was ook echt heel ernstig, zoals die huizen eraan toe waren. Maar het punt was dus dat de wijk verkrotte, er lagen stukken braak, want er werd van alles afgebroken, dichtgetimmerd, maar er werd niet nieuw gebouwd, want de gemeente wilde maar liever pas nieuw gaan bouwen als de oude zooi een beetje opgeruimd was. En in wezen hoorden de bewoners daarbij. Want ze hebben voor 1960 ze moesten al de wijk wel uit daardoor. Maar ik wil even naar het harde punt. We hebben het over een witte volkswijk. Ja. Die verandert in een migrantenvolkswijk. Ja. Nu is het beeld altijd, ja, dat is een soort natuurlijk proces. Want mensen gaan weg, goedkope huizen. Dus op een heel geheel natuurlijke wijze vervangt de ene groep de andere. Jij zegt, dat is niet zo. Er is een nieuwe probleemwijk van gemaakt. Vertel. Je zegt bijna zelfs ook in je boek dat het bewust beleid is geweest van de overheid van Den Haag. Vertel. In de eerste instantie wilde de gemeente dus betere bevolking in de wijk hebben. Dus de onderste onderklasse eruit en wat hogere burgers ervoor terug. Dus ook duurdere huizen bouwen, waar de oorspronkelijke bewoners de huur niet van konden betalen. Maar ze zijn zelf denk ik ook verrast door de immigratie. Want we kregen natuurlijk begin jaren 70, we hadden de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders vooral in die wijk. En we kregen de Surinamers en de Antillianen, met name Surinamers, vanwege de onafhankelijkheid in 1975. Dus die stroom. Want ja, ik heb ook een citaat erbij gepakt van: kijk, er was ook sprake van enorm wensdenken. In 1973 schreven ze nog dat de toestroom van de migranten nu wel af zou gaan nemen. En dat was dus in een officieel stuk van de gemeente. Terwijl, toen begon het pas echt. Dus ze werden ook verrast. Maar ze lieten de wijk verpauperen. En toen kwamen ook nog al die immigranten erin. De huisjesmelkers speelden daar een enorme rol in. Want die gingen die buiten iedereen uit. De immigranten en de oude schilderswijkers. Dus die wijk die ging ongelooflijk hard achteruit. En dat maakte dat op dat moment al veel autochtone schilderswijkers weg gingen trekken, want die zagen geen toekomst meer. Dus je zegt, de overheid stond erbij, keek ernaar en liet het gebeuren. Dat is eigenlijk wat je zegt. En er was wat dat betreft ook een hele scheve handhaving van de wet, naar mijn mening. Naar mijn mening, dat heb ik uitgezocht. Want ze waren dan, er werd bijvoorbeeld vanuit de raad ook, Jacques Verduijnen-Lunel heeft daar heel veel aan gedaan, werd geprobeerd te bewerkstelligen dat er spreiding van migranten over de hele stad zou zijn. Nou, dat liep allemaal vast op regeltjes en dat kon niet en dit en dat en zus en zo. En er waren er ineens allemaal wetten die gehandhaafd moesten worden. Maar als het ging om die misstanden met die huisjesmelkers, dan werden er helemaal geen wetten gehandhaafd. Dus aan de ene kant werd de verpaupering van de wijk in de hand gewerkt en aan de andere kant, die schilderswijkers werden gewoon niet beschermd. En je ziet gewoon in heel veel van die stukken een ongelooflijke onverschilligheid voor die onderklasse. Zowel voor de oude schilderswijkers als voor de nieuwe schilderswijkers. Die mensen werden gewoon. Kun je daar nog meer voorbeelden van noemen? Of zeg je, dat wordt te erg, dat wordt te veel, dat bespaar ik. Nou ja, ik heb geprobeerd te selecteren. Even denken hoor, want ik had dus. Oh ja, dat is een hele opvallende. Kijk, de middenstanders in de wijk, die gingen totaal kapot. Er waren heel veel van die hele kleine winkeltjes. En dat waren ontmoetingspunten in de wijk. Je kan zeggen, daar leefde de wijk. Daar mochten arme schilderswijkers op de pof kopen. Daar had je gewoon ontmoetingen. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Toen die sanering kwam, die middenstanders raakten klanten kwijt, omdat allemaal huizen werden afgebroken. En toen kwamen ook nog al die immigranten. En ja, een immigrant die wilde geen slager met speklapjes, of die wilde een halalslager, noem het maar op. Dus die middenstanders gingen totaal kapot. En als je dan leest wat wethouders aan elkaar schreven achter de schermen, en dan mag ik wel even een stukje voorlezen misschien. Dit is een wethouder van van de Christen Historische Unie destijds, later CDA. En die schreef aan een PvdA-wethouder. En dat vonden ze heel normaal, hoor. En dan schreef hij dat er dus door de sanering een situatie ontstond waarin het algemeen belang voor allen min of meer grote offers in de particuliere sfeer vraagt en voor velen zelfs het offer van bedrijfsliquidatie. Wel ja, mensen, offer je bedrijf maar op voor het hoge doel van de sanering. En waar je blijft, dat moet je zelf maar uitzoeken. Dat is niet in onze interessesfeer. Het was een houding, nou ja. We hebben daar een term voor, geloof ik, bestuurlijke arrogantie. Juist, dat was het. bestuurlijke arrogantie en een totaal gebrek aan empathie met wat die mensen in die wijk meemaakten. Ja. Maar ik dacht, destijds had je ook, die heeft volgens mij in de jaren 90 daar ook een volksbuurtmuseum opgericht, Adrie Duivenstein. Nee, dat was John Duivenstein, dat was zijn broer. John Duivenstein, zijn broer. Ja. Oké. Okay, ja, een beetje haangenees. Ja, ik haal ze even door elkaar. Je bent te lang weg, Paul. Ik dacht dat die nog wel enig hart voor die Schilderswijk hadden. Ja, maar dat was ook zo. En er waren ook mensen met hart voor de Schilderswijk. Ook bijvoorbeeld Adrie Duivenstein zelf, die heeft in de raad ook echt... PvdA-wethouder toen de tijd. Ja. Die is pas na 1980 PvdA-wethouder geworden. In de jaren 70, hij kwam eerst in beeld als actievoerder. Want er waren actiegroepen in de wijk. Maar er waren heel veel raadsleden die kwamen op voor de Schilderswijkers. Maar ze kregen gewoon geen poot aan de grond. Ja, als je de lijn naar het heden doortrekt, het is nog steeds een probleemwijk, met nu vooral een migrantenvolkswijk geworden. Is die bestuurlijke arrogantie nog steeds een probleem? Ik denk dat dat een probleem is in onze hele samenleving. Want als je kijkt wat er nu gebeurt in onze samenleving, dan is het toch zo. Ja, bijvoorbeeld met dat hele corona gebeuren. Hè? Er was op een gegeven moment een rapport van het Nibud voor de coronacrisis dat een kwart van de huurders in de financiële problemen zat. Toen brak de coronacrisis uit en iedereen kon op zijn vingers natellen, de financiële problemen namen toe. Toen was er sprake van dat de huurverhoging tegen zou worden gehouden, de vastgestelde huurverhoging. Minister Ollongren die veegde dat van tafel. In de Tweede Kamer stemde alles natuurlijk braaf met de coalitie mee. In de Eerste Kamer namen ze een motie tegen haar aan van je moet dit stoppen. Werd gewoon aan de kant geschoven. En dan denk ik, dat is bestuurlijke arrogantie. Geen empathie met die mensen die al in de knel zitten en nog erger in de knel komen. Nee, het regeltje moet gevolgd worden. En dan denk ik, ja, dat is een houding die zie je op alle fronten terug. Toeslagenaffaire, Gronings aardgas, noem het maar op. Het zit in het weefsel van onze samenleving. Daarom is het ook zo'n hardnekkig probleem. En in de Schilderswijk kun je die bestuurlijke arrogantie echt op de staart trappen, helaas. Ja. Ja. En tot slot, denk je dat... Wat zou jouw oplossing zijn? Hoe zou het tij gekeerd kunnen worden en de Schilderswijk een leukere wijk worden weer? Nou, ik denk dat het een probleem is wat niet in de Schilderswijk zelf ligt, maar wat bij de bestuurders ligt. En ik denk dat bestuurders, alle bestuurders, die zouden moeten beseffen dat het over mensen gaat. Dat ze niet over cijfertjes en statistieken en modelletjes bezig zijn, maar dat ze met mensen te maken hebben. En dat ook mensen in de onderklasse, ook als ze misschien een beetje plat praten of een beetje grof in hun uitingen zijn of op de verkeerde partijen stemmen, het zijn mensen. En ze moeten er naar luisteren. Nou, ze moeten er gewoon mee omgaan als mensen. Je hoeft niet alles te doen wat ze zeggen, maar niet over ze heen lopen. Goed, Maaike van Charante, dank voor je komst. Het boek heet Het Verdriet van de Schilderswijk en is uitgegeven bij uitgeverij Blauwburgwal. De column van Sana Valjulina. Déjà vu. Dat de geschiedenis zich herhaalt, is een waarheid als een koe. De vraag is alleen hoe zij zich herhaalt. Meestal duurt het een poosje voor je beseft dat je midden in een déjà vu zit. Dat komt omdat het déjà vu jou kiest en niet andersom. Als mens ontkom je niet zomaar aan de wil van de geschiedenis. Het déjà vu dat me de laatste tijd regelmatig overvalt is nogal laag bij de grond. De luisteraar is dus gewaarschuwd. Tijdens een wandeling door Amsterdam met gesloten winkels en cafés werd ik overvallen door een vertrouwde sensatie. Te midden van de prachtige gevels die ik eindelijk, niet gehinderd door hordes toeristen, op mijn dooie gemak liep te bewonderen, kon ik op een gegeven moment nergens mijn primaire behoefte doen. Mijn man kende alle urinoirs van Amsterdam uit zijn hoofd, maar daar had ik niks aan. Helaas moest de wonderschone tocht vroegtijdig worden onderbroken. Daar ging mijn esthetisch genot, in deze barre tijden zo broodnodig, en werd ik getrakteerd op een déjà vu uit mijn Sovjetjeugd. Daar, in die verre Sovjet-tijd, waren er geen openbare wc's. Of ze waren zo smerig dat je ze zelfs als de nood op zijn hoogst was probeerde te vermijden. Zo nu en dan droom ik nog altijd van onder de fecaliën verzuipende wc-potten en hurkwc's. Op school hadden de wc-hokjes geen deuren. Kennelijk was de achterliggende gedachte dat de Sovjetmens niks had te verbergen. De wc's op de universiteit hadden wel deurtjes. De wc-potten al daar werden sporadisch schoongemaakt door er een schep chloorpoeder in te gooien. De smerigste wc ooit heb ik in een kloostercomplex gezien in de buurt van Moskou. Klaarblijkelijk vond de orthodoxie dat het allerlaagste van de mens in een bijpassende ruimte plaats moest vinden. Cafés waren dun gezaaid in mijn immense moederland. En om erin te komen moest je bovendien lang in de rij staan. Ach ja, we hebben het overleefd. De mens wendt immers aan alles. En toen kwam de perestroika. Met in haar kielzog het vrije ondernemerschap. En in het kielzog daarvan verschenen de eerste private cafés en private openbare wc's in het straatbeeld. Van emancipatie en geluk gesproken. Die schone en lichte wc's, waar aanvankelijk het wc-papier nog bij de ingang door de toiletjuffrouw werd uitgereikt, waren niet gratis. Oudere Sovjetmensen vonden dat een schande. Maar wij betaalden graag 50 kopeken om gebruik te mogen maken voor zulk hygiënisch sanitair. Een schoon openbaar toilet beschouw ik nog altijd als een tempel van de beschaving. Nu, decennia later, bevind ik me opeens weer in het wc-loze perestroïke tijdperk. Als een collateral damage van de lockdown. En ik voel me gediscrimineerd. Want het zijn vooral vrouwen die er last van hebben. Maar geen haan die er naar kraait. Waar zijn de feministes gebleven? Allicht, dit onderwerp is niet zo hot als dat van de genderneutrale toiletten. Maar daarom toch niet minder belangrijk. Kunnen openbare toiletten niet worden opgenomen in een of ander stadsleefbaarheidsvoorstel? En dan liefst met aparte wc's voor vrouwen. Want geslacht mag dan tegenwoordig als een cultureel-psychologisch begrip worden beschouwd. Op zekere cruciale momenten is toch de biologie alles bepalend. Ja, Sarah, bedankt. We hopen dat er gemeenten zijn die aan deze oproep gehoor gaan geven. Ja. Goed, alle ogen zijn deze week gericht op Rusland. In wat misschien wel de ernstigste internationale crisis sinds het einde van de Koude Oorlog is. Extra verontrustend is dat Poetin ondertussen steun lijkt te zoeken bij China van Xi Jinping. Want daarmee komt de nachtmerrie van een totalitair monsterverbond wel erg dichtbij. Maar moeten we wakker liggen van een mogelijke langdurige alliantie tussen Rusland en China? Zijn de twee dictatoriale staten, zoals we geneigd zijn te denken, wel serieuze, natuurlijke bondgenoten? Ja, bij ons journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets, die ons gaat uitleggen of we inderdaad na de corona bang moeten zijn voor een monsterverbond tussen Poetin en Xi tegen het Westen. Hubert, welkom. Poetin en Xi bezig allebei anti-westerse retoriek, delen gezamenlijk een ruimtestation op de maan, trekken in de Verenigde Naties steeds vaker een gezamenlijke op. Wat is de aanleiding tot dat ze zich meer tot elkaar aangetrokken lijken te voelen, Rusland en China? Is er een concrete aanleiding? De concrete aanleiding is het conflict tussen het Westen en Rusland. Mm-hmm. Wat gevoed is en tot een nieuwe climax is gekomen sinds de annexatie van de Krim in 2014 en de militaire interventie in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Dat is eigenlijk het einde geweest van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Rusland en het Westen, die in de jaren 90 heel veel verwachtingen hadden opgeroepen. Het zogenaamde vredesdividend na de Koude Oorlog. Dus je zou kunnen zeggen, Rusland zit in zetdwang, zoals het in schaaktermen heet, en wat ze ook in Rusland graag gebruiken als politieke term. Ze moeten een andere kant op kijken. Dat is één. Twee, de opkomst van China zelf. China is heeft heel veel behoefte aan grondstoffen. En heeft ook in zijn imperiale verlangens naar de toekomst behoefte aan wapens. En is dat nou toevallig precies datgene wat Rusland kan leveren? Olie, gas, andere grondstoffen en voortreffelijk wapentuig. Ja. Want loopt er ook wel zo'n pijpleiding naar het westen van het gas? Staat nu ter discussie, maar loopt er alleen naar China? Jazeker. Die heet de kracht van Siberië, heet die pijplijn. Is 4000 kilometer lang. En loopt naar China. Ja. En die is gebouwd grotendeels met Russisch geld. En een van de problemen is dat de Chinezen liever niet de huidige wereldprijs per kubieke meter gas betalen. Mm-hmm. Dus dat zou wel eens niet zo ontzettend rendabel kunnen zijn voor Rusland. Maar het is wel een aanwijzing dat ook Rusland zich economisch moet gaan oriënteren op China. En dat heeft Poetin in 2012 ook openlijk gezegd in een toespraak. Daar heeft hij gezegd, ik gebruik weer een typisch Russisch politiek woord, de vector. Dus de toekomst van Rusland ligt in het oosten, ligt in Azië. Juist. We hebben geen tijd helaas om de hele geschiedenis te gaan doen. Er is een lange geschiedenis van voor de 20e eeuw... van voor het, dat Rusland communistisch wordt en dat China communistisch is. Daarin is, geloof ik, als ik, mag ik het daar samenvatten... dat daar als waar Rusland de koloniale is en China een beetje afhankelijk? Ja. Ja, en ook Rusland had een eigen wijk in Shanghai. Juist. Dus en gaat dan die relatie veranderen als na 1949, als China communistisch wordt, worden het dan vrienden, Rusland? Ja, maar wel vanuit een nog steeds een imperiale verhouding. Mm-hmm. Rusland is dan, Sovjet-Unie moet ik zeggen, is dan nog steeds de baas. Maar Mao Zedong is een voortreffelijke leerling van het Marxisme-Leninisme. Gedraagt zich helemaal conform de leer. Stalin vindt dat natuurlijk prachtig, maar dat liet hem... weerhield Stalin er niet van om in 1949, toen Mao na de overwinning in China op bezoek was in Moskou, ik geloof een paar weken te laten antichambreren, voordat hij in het Kremlin op bezoek mocht komen. Even laten merken wie de groot en klein is. Wie de groot en klein was. Ja. Nou, en dat was uiteraard Stalin. Maar daarna ontstaat er inderdaad een vriendschappelijke band die ertoe leidt dat de Sovjet-Unie ook hele fabrieken neerpoot in China. En op die manier ook bijdraagt aan de grote sprong voorwaarts. Het Chinese model van de collectivisatie van de landbouw, zou je kunnen zeggen, en de gedwongen industrialisatie, wat je in de Sovjet-Unie ook had gehad. Eigenlijk alle momenten die je in de Sovjet-Unie zag vanaf de Oktoberrevolutie van 1917, onder Stalin, zie je in China onder Mao ook. Ja. Ook een zuivering in de partij, et cetera. Dus het is een transplantatie van het Russische model, in zekere zin. Ja, met dat verschil dat in China natuurlijk de boeren belangrijker werden gevonden dan de arbeiders. Precies. Waar gaat het dan om? Op een gegeven moment gaat het fout. Waar gaat het fout? Na 1956, als Khrushchev, de partijleider, de opvolger van Stalin, in een geheime reet dan nog de persoonlijkheidscultus rondom Stalin ontmaskert. En een politiek gaat voeren, zeker na de Cuba-crisis, weer 6 jaar later, van vreedzame coexistentie. Twee verschillende systemen in de wereld, socialisme en het kapitalisme, maar we moeten toch samen door één deur zien te komen. En dat is voor Mao Zedong echt een revisionistische, reformistische, kort gezegd ketterse opvatting. Ja, Mao bleef meer op de Stalin-lijn. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij moest nog beginnen aan zijn interne zuivering. Hè. De culturele revolutie van eind jaren 60 zou je een beetje kunnen vergelijken met de zuiveringen in de Sovjet-Unie in de jaren 30. Ja, dus dan gaat het wat slechter. Wanneer gaan die betrekkingen dan weer beter worden? Moet dan eerst Mao dood? Ja, Mao moet dood. Deng moet aan de macht komen. En de Sovjet-Unie komt dan in een situatie van economische crisis. En moet dan gaan kijken ook naar op welke manier proberen wij de Sovjet-economie weer op poten te krijgen. Daar zijn twee varianten voor in de jaren 80 in Rusland. Eigenlijk vanaf midden jaren 70 groeit de Sovjet-economie niet meer. En de Sovjet-Unie kan daarom, mede daarom, ook niet de wapenwedloop met het Westen bijhouden. Met name dan Star Wars, het project van Reagan. En dan staat de Sovjet-Unie voor de keus. We moeten gaan hervormen door dat van bovenaf, top-down. Andropov, de partijleider, had dat idee. En dat is een Chinees model. Dat werd ook als Chinees model zo besproken in de Sovjet-pers. Of doen we het bottom-up, van onderop, de perestroika van Gorbachev. Nou, we weten, uiteindelijk is er gekozen voor de hervorming van onderop. Het geleid heeft tot het einde van de Sovjet-Unie. En dan is ineens de verhouding tussen Rusland en China, nou, niet omgekeerd, maar veel gelijkwaardiger geworden dan die daarvoor was. Ja, en dan gaat Rusland, zeg maar, de eerste 10 jaar na de jaren 90 richting West. Dat is in het denken. De hele oriëntatie is op het Westen. Dat is ook logisch. 80% van de Russische bevolking woont ook in Europa. En wanneer draait dat dan om? Nou, dat draait om als Poetin aan de macht komt in deze eeuw. En als, dat is natuurlijk heel belangrijk, als die economische take-off van China enorme vlucht gaat nemen. Mm-hmm. En duidelijk gaat worden dat China de tweede, misschien wel de eerste economische macht ter wereld kan gaan worden. En dan is het volstrekt helder in Moskou. Wij, Russische economen, zijn niet in staat om onze eigen economie te hervormen naar westers model. Wie koopt er nog een Lada buiten Rusland? Heel weinig mensen. Mm-hmm. En Rusland maakt heel erg weinig spullen die wij hier in het Westen verkopen. Maar grondstoffen zijn belangrijk. En dat is nou net wat ze in China nodig hebben. Dat speelt een grote rol. En dat is de politieke kant, de verhoudingen met het Westen gaan verslechteren na 2003. De Irak-oorlog en het moment ook dat Bush junior, de president van de Verenigde Staten, eenzijdig een heel belangrijk nucleair verdrag met Rusland opzegt, dan gaat Rusland kijken naar een andere weg, de vector naar het oosten. Ja, en dat op dit moment niet Rusland, maar China de hoofdvijand is van Amerika en het Westen. Speelt dat nog een rol bij dit alles? Brengt dat Rusland en China ook dichter bij elkaar? Neemt China in, hoe moeten we dat zien? Ja, dat noemen ze dan zogenaamde omgekeerde Kissinger. In 1972 is Nixon, de president van de Verenigde Staten, in China op bezoek geweest. Neemt Coca-Cola in zijn kielzog mee. Mm-hmm. Nou, we weten waar het toe geleid heeft. En dat was een idee van Kissinger. De hoofdvijand van de Verenigde Staten is de Sovjet-Unie. We moeten dus een andere belangrijke tegenstander van de Sovjet-Unie, op dat moment nog China, moeten we in ons kamp van Coca-Cola zien te trekken. En dan hebben we van onze vijand een vriend gemaakt, omdat het ook de vijand van onze vijand is. Daar is Rusland benauwd voor een omgekeerde Kissinger, dat het Westen heel erg op Rusland gaat drukken in de hoop dat Rusland in het westerse kamp komt tegen China. Dat wil Rusland niet. Maar dat hoeven ze zich op dit moment ook niet heel erg om te bekreunen, omdat het conflict tussen Rusland en het Westen op dit moment veel dominanter is dan de vriendschap tussen Rusland en China. Hoe gaat dit eindigen? Hoe gaat dit een langdurig verbond worden? Een Russisch spreekwoord: niet zo permanent als het tijdelijke. Dus het zou kunnen zijn dat dit heel lang gaat duren. Maar er zijn ook wel angstige stemmen in Moskou zelf. Er zijn een aantal politicologen en adviseurs ook van de regering geweest de afgelopen jaren die heel erg de China-kaart gespeeld hebben. Die gingen zelfs met stokjes eten. En een daarvan dat was Sergej Karaganov. Een man die in Groningen aan de universiteit bij Hilke Tromp gedoseerd heeft. Hè. Dus het Westen heel goed kent. Die was 5 jaar geleden helemaal op de China-lijn. En het scheelde echt niet veel of hij ging ook in zo'n Mao-pak rond. Die is nu heel erg bang. Hij blijft natuurlijk nog steeds die koers varen, gericht op China, want ongelijk toegeven, dat is niet aan Karaganov besteed. Maar hij is wel bang voor, en hij heeft daarvoor een historische vergelijking, voor een ontwikkeling van China zoals Duitsland eind 19e eeuw. Ja, namelijk een economische grootmacht die interne enorme woede voelt vanwege gebrek aan imperiale bevrediging. Ja, dus eindelijk een reus die nog niet voldoende gebied heeft en eindelijk woedende en machtzuchtiger is dan die zelf op dat moment. Ja, en dus ook wel eens zou kunnen omdraaien in die verhouding die er nu is, hè, waarbij Rusland in een hele onderdanige leveranciersfunctie terechtkomt, waarbij Rusland alleen maar interessant is vanwege aardgas, olie en wapens. En zelfs dat niet, want ook de Chinese wapenindustrie begint nu concurrent te worden voor de Russische. Goed, Hubert Smeets, bedankt. We blijven het in de gaten houden. Wij gaan zo even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna de korte carrière van de enige Nederlandse paus die ooit in Rome gezeten heeft, nu 500 jaar geleden. En in het spoor terug vervolgen we het verhaal over de IRA-aanslag in Roermond uit 1990. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. De dijken in Nederland gaan op de schop. Ze moeten hoger en veiliger. Maar voor de burger in de buurt, als dit soort dingen worden geroepen, dan heeft het meteen effect voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Veiligheid mag ook weer niet te veel kosten. De veiligheid die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Dat kun je in een dorp zoals Arsen hier niet doen. Meepraten over hogere dijken tot op zekere hoogte. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Op NPO Radio 1. Ja. Empathie? Kennen ze niet. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Ben

Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij OVT, uur 2, met straks het derde deel van Bloody Sunday in Roermond over een vergisaanslag door de katholieke IRA in Limburg. Maar nu eerst een ander katholiek onderwerp. Deze week is het namelijk 500 jaar geleden dat Adrianus van Utrecht de eerste en enige Nederlandse paus ooit werd. In Rome staat hij nog altijd bekend als de rare barbaar uit het noorden, die leefde als een arme dorpspastoor en het liefst op een muildier de stad binnenreed. En in Nederland is hij zo goed als vergeten. Daar moet in 2022, het Adrianusjaar, verandering in komen. Want paus Adrianus VI was een hervormer waar de kerk nog niet klaar voor was. Een belangrijke voorbode voor de grote contra-revolutie die de katholieken nog te wachten stond. Ja, dat meent theoloog en auteur Twan Geurts, die een mooi boek over de paus schreef. De Nederlandse paus Adrianus van Utrecht. Zo heet het boek. Welkom, Twan. Twan, laten we eerst maar even gewoon beginnen bij iets wat we eigenlijk, wat katholieken soms moeilijk kunnen vatten en begrijpen. Namelijk dat ze voor een groot deel zelf niet meer weten wie paus Adrianus was. En dat deze eerste en enige Nederlandse paus in Nederland als zodanig ook voor een groot deel vergeten is. Tijd, vriend van Erasmus en toch vergeten. Wat happened? Hoe kan dat? Adrianus was het is een voetnoot in de en de katholieke en de nationale geschiedschrijving geworden. Zeker ook in Italië is die weggezet als een tussenpausje tussen twee Medici-pausen. Ja. Hij heeft er niet lang gezeten. Het was ook maar heel kort. Hè? Ja. Hij heeft 20 maanden is die paus geweest. Daarvan heeft hij 8 maanden nodig gehad om in Spanje, waar hij zat, hij was er niet eens bij toen hij gekozen werd, heeft hij 8 maanden nodig gehad om in Rome te komen. Ja, dus eigenlijk maar een jaar. De eerste 4 maanden gingen op aan de pest. Nou, dan hou je die film erover natuurlijk. In Rome zagen ze hem bijvoorbeeld al niet zitten, omdat het inderdaad een barbaar in de noorden was. Hoe hadden ze nu toch die Nederlander tot paus kunnen kiezen? Hij slaagde er niet in om zijn programma van hervorming, dat die heel bewust en heel krachtdadig probeerde op te pakken om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is zijn opzet ook mislukt. Ja. Want als zijn opzet gelukt was, hadden we dan überhaupt protestanten gehad? Ja. Nou, jullie gaan wel ver hoor. Maar nou, ja, dit is wel een hele goede vraag. Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Als hij dan al langer had gezeten of net iets eerder was gekomen, had hij dan Luther voor zich kunnen winnen en binnen de kerk kunnen houden. Maar op het moment dat hij daar aankwam, was Luther al zo ontzettend ver geradicaliseerd. En in feite had hij al gebroken met de kerk en hij was hij al geëxcommuniceerd door de vorige paus. En Luther was in zijn denken al 10 keer verder dan Adrianus. Even een stapje terug maken. Ja. Ik bedoel, het is heel goed dat we al bij de kern van het verhaal zijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Was deze man de hervormer die had kunnen worden en die niet geworden is? Is dat zijn betekenis? Maar even terug nog naar het moment, naar het jaar 1522. Dan wordt hij, gekozen. Ja. En je zei net al, als een soort tussenpaus. Waar, wisten ze niet dat deze man de kerk wilde hervormen? Hadden ze dat niet door in Rome? Want je zou kunnen zeggen, daarom roepen ze hem juist. Hoe was hij van man op het moment dat hij gekozen werd? Als je die scène nog weer terugleest van hoe die keuze tot stand is gekomen. Het is bijna hilarisch hoe dit gegaan is. Ze waren al 2 weken aan het vergaderen. Zoveel stemrondes gehad. En dat was pure geopolitiek daar in de Sixtijnse kapel. De Franse en de Duitse fracties tegenover elkaar, die konden allebei geen kandidaat vinden waar de andere partij mee kon leven. En toen riep de oorspronkelijk beoogde de Medici-kardinaal: als we nu dan eens die Nederlander nemen, die zat in Spanje. Hij was daar stadhouder van keizer Karel V. Was een befaamd Leuvense theoloog. Was 63, dus die hoefde niet zo lang meer mee. Dus als we die dan eens nemen, had een goede reputatie. Maar hij was nog nooit in Rome geweest en niemand kende hem verder. Dus dat was. Maar omdat ze ervan af wilden zijn, het was koud daar in de Sixtijnse kapel. Het eten was slecht. De walmende kachels. Het was Spartaans. Dus omdat ze ervan af wilden zijn. Omdat ze ervan af wilden zijn. En de Medici riep van: jongens, we kunnen niemand uit ons midden vinden. Laten we dan de kardinaal van Tortosa maar nemen, zo werd hij genoemd. Ineens kreeg je die beweging, hup, gaan we die kant op, in de vloek en de zucht. Ja, een Utrechtse timmermanszoon was het, hè? Ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja. Dat is eigenlijk de kern van dat verhaal. Van krantenjongen tot miljonair, bij wijze van spreken. Ja. Dat hij, geboren aan de Oude Gracht in Utrecht, zoon van een redelijk welgestelde timmerman, dat wel. Hij was gewoon een studieus talent. Het was een gewetensvolle jongen, opgeleid door de scholen van de moderne devotie, de broeders van het gemene leven. Het hangt om hem heen, he, dat de Italianen, zeg maar de rijkere Italiaanse prelaten, die met pracht en praal gewend zijn zich te omgeven, begrijpen hem niet. Die noemen hem, geloof ik zelfs, een rare asceet en de Duitse ringworm. Ja. Wat is nou precies de kern? Want er gaat ook het verhaal wat net al aan dat hij op een muildier binnen wilde rijden in Rome. Was deze man een soort, net als de huidige Franciscus in eerste instantie, een man die de eenvoud terug wilde in die kerk en die dat ook zelf belichaamde? Ja, helemaal. Dus hij was gevormd door de moderne devotie. Dat was een hervormingsbeweging in die tijd. Ontstaan hier in de IJsselvallei, in de Zwolle, Deventer. En terug naar de roots van het christelijke leven. Terug naar de eenvoud. Ja. Lees de Bijbel. Geen overdadigheid. Geen cultuur ook. Hè? Want dat er gaat, was het ook echt een Nederlander, toch? Hij wilde de Sixtijnse kapel toch witkalken, heb ik begrepen. Nee, dat is echt een fabeltje. Ja. En hij heeft geprobeerd om Michelangelo en andere grote schilders terug te halen. Die moest hij ontslaan, omdat de kassa helemaal leeg was. Het verhaal dat hij dat onzedelijk vond, klopt niet. Hij, daar stond ook een mooie, net opgeduikeld beeld in het Vaticaan, in de Belvedere. De Laocoon, zo'n klassiek beeld dat ze net daar hadden opgegraven. En dat is allemaal naakt en zo, dat wilde hij liever niet zien. Ja. Maar ik denk dat die reputatie wel een beetje overdreven is. Maar laten we ook even toch stilstaan bij zijn inzet. Hè? Hij komt daar en heeft, geloof ik, het idee, ik wil die kerk redden van de kerk. Die kerk is naar de donder aan het gaan, die is te rijk, die is met te veel verkeerde dingen bezig. Ik wil er weer een fatsoenlijke, eerlijke, christelijke kerk van maken. Mm. Hij kent Luther niet persoonlijk, maar het is al de tijd dat Luther opereert. Je refereerde daar net al aan. Die was al veel radicaler dan deze Adrianus. Denk jij dat hij het verschil had kunnen maken, echt? Of was het al een gelopen wedstrijd? Ik denk dat hij. Dat is de conclusie die ik deel met een eerdere biograaf van Adrianus, Michiel Verwij, die zegt van nou, hij kwam te vroeg voor Rome en te laat voor Luther. Dus hij was onderweg van Spanje naar Rome. Maandenlang. En toen begon hij al besluiten uit te vaardigen. En die stuurde hij naar Rome. En daar schrokken ze zich dood. Hij wilde gewoon dat elke priester maar één officiële functie had. En één vrouw misschien ook. En geen vrouw meer. Dus hij begon daar meteen al een programma te ontwikkelen van de kerk moet soberder, eenvoudiger. Niet meer die speelzucht van de vorige pausen. Dus hij had een behoorlijk pittig hervormingsprogramma. Ja, maar kon hij dat ook uitvoeren of werd hij tegengewerkt? En toen hij aankwam, toen was het meteen al mis. Want de Italianen zagen hem helemaal niet zitten. Bij voorbaat nog niet. Hij kon niet goed overweg met die verwende Italianen. Daar moest hij eigenlijk ook niks van hebben. Hij sloot zich een beetje op in zijn Brabantse, Vlaamse, Utrechtse enclave. Ik zag vooral de Nederlanders daar in het Vaticaan. En zocht te weinig steun bij de progressieve Italianen die er heus ook al waren. Dus die kans heeft hij absoluut gemist. Dus de man had wel een harde kijk op hoe die kerk moest hervormen. Ja. Ontbrak eigenlijk alle diplomatieke en handige tools, vermogen om dat breder te krijgen. En toch, en dat verdraagt zich eigenlijk niet met het beeld dat we van hem hebben van de Spaanse jaren. Hij heeft 6 jaar in Spanje gewoond. Ja, werd daar door Karel van Habsburg naartoe gestuurd. Mm-hmm. Was daar diplomaat, ambassadeur, bisschop, kardinaal, groot inquisiteur, noem het maar op. Hij was heel belangrijk. Uiteindelijk stadhouder van keizer Karel V in Spanje. En dat heeft hij eigenlijk En dat wordt dus niet zonder diplomatiek talent. Hij is daar alleen maar gekomen omdat het een enorm diplomatiek talent was. Dus hoe kan dat? Ik denk dat hij zich in Rome niet kon inzetten. Dat hij zich te zeer heeft geërgerd op dat moment aan de Italianen en aan de toestand. En ze wilden niet met hem samenwerken. Hij had 4 programmapunten hervormen, intern in het Vaticaan. Daar was de ziekte van de kerk ontstaan, dus daar moest de genezing ook beginnen. En daarmee Luther de wind uit de zeilen nemen, want die was met een grote hervorming bezig. En Adrianus had zeker wat sympathieën voor die hervormingsdrang van Luther. Bovendien stonden de Turkse moslims aan alle poorten van Europa. Die waren Rodos net binnengevallen. Stonden voor Belgrado, Wenen, noem maar op. Hij wilde gewoon een kruistocht met Frankrijk in een gezamenlijke inspanning tegen de Turken. Dat lukte hem ook niet. Nou ja, en zo had je nog. Hij kwam daaraan met een totale lege schatkist. Die had de vorige paus helemaal leeg gemaakt. Dus hij had ook geen cent om. geen cent te makken. Geen geld en een veel te groot. En veel eisend programma eigenlijk. En als je dat dan in een jaar tijd moet uitvoeren, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dit lijkt natuurlijk een struikelblok waar veel pauzen op vallen. Hè? Een te groot, te idealistisch, te zwaar programma wat altijd vastloopt in Rome. Hoe gaan we deze paus herinneren? Ik begrijp dat de huidige paus Franciscus overwogen heeft zichzelf. Klopt dat verhaal dat hij zich helemaal Adrianus dat heeft hij zelf doen? Vlak na zijn benoeming heeft hij dat verteld aan de internationale pers. Dat een collega had geadviseerd, zou je je niet Adrianus moeten noemen? Want we moeten hervormen. Adrianus was waarom heeft hij het niet gedaan? Weten we dat eigenlijk? Omdat hij denk ik toch meer affiniteit heeft met Franciscus. Die is ook wat bekender natuurlijk. Precies, ja. Gaan jullie dit jaar hem weer op de kaart zetten? Ik hoop het heel erg. Er gebeurt van alles en nog wat. Er komt een kleine tentoonstelling in het Museum Katharijnenconvent. Ik ben zelf met een paar mensen bezig om een documentaire te maken. Die eind van het jaar bij de KRO wordt uitgezonden. Er zijn verschillende symposia in het land, in Rome ook. Dus er gebeurt van alles en nog. Er komt een speciale zegel uit, postzegel, op initiatief van de Nederlandse ambassade bij het Vaticaan. Dus we zitten nog maar aan het begin van het Adrianusjaar. En dat kan lekker lang doorlopen. Ja. Want zijn overlijden is zeg maar volgend jaar september. Dus we hebben nog even om dat te herdenken allemaal. Ja, en blijft het tot Nederland beperkt, die herdenking? Of krijgt hij ook in Rome misschien wat meer aandacht? Nou, er is net 2 dagen geleden een kleine conferentie geweest in Rome. En in april komt er ook nog een conferentie in Rome. Goed, hartelijk dank, Twan Geurts. Het boek heet De Nederlandse Paus, Adrianus van Utrecht. En op pausadrianus500.nl is meer te lezen over het programma van het Adrianusjaar. Het spoor terug. Met vandaag deel 3 van Bloody Sunday in Roermond. In de vorige delen hoorde u hoe daar in 1990 een aanslag plaatsvond. De IRA schoot 2 Britse militairen neer. Althans, dat dachten ze. Maar het bleken Australische toeristen te zijn. Een foutje van de IRA, die toen al jaren actief was in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland. Na Roermond zat de politie de aanslagplegers even op de hielen. Maar het onderzoek leek al snel daarna muurvast te lopen. Tot, nog geen maand na de aanslag, iets vreemds gebeurde. Iets wat volgens het Limburgs Dagblad deed denken aan een goedkope B-film. Een bizarre wending in het verschrikkelijke verhaal dat Frans Pollux vertelt. Nu in aflevering 3 van Bloody Sunday in Roermond. En toen zag ik bij een hek aan de coniferen dat er iets daar langs gelopen was. Er was iets opzij geduwd. Dus ik loop daar heel voorzichtig langs en ik doe die coniferen iets opzij. En ik zie een bolletje met wat kalend hoofd of kort haar. Toen heb ik een waarschuwingsschot gelost naast die struik in de grond. En toen heb ik hem op tafel verkocht en tegen de grond gelegd. Je luistert naar Bloody Sunday in Roermond. With a semi-automatic weapon and shot Melrose at close range. Hallo, ik ben Frans Pollux en het verschrikkelijke verhaal dat ik probeer te vertellen brengt me naar Meerle. Goeiedag. Mag ik u wat vragen? Ik maak een programma over iets wat 30 jaar geleden in Meerle is gebeurd. Ja. Voor een Nederlandse omroep. Bent u van Meerle? Of in ieder geval vanuit de buurt? Ja, in 1990 is er een aanslag gepleegd in Nederland, in het stadje Roermond. Dat bleek later een IRA-aanslag te zijn. Ja, weet ik. Ja. En de wapens en ook de IRA-terroristen zijn hier ergens in de bossen. Wat er juist waar gebeurd is, weet ik niet. Maar ik weet dat ze ginder op Groot-IJssel, want mijn zus woont, maar die is overleden ondertussen, die woonde daar. En daar hebben ze ook die een auto gezien of gevonden. Dank u voor de vriendelijkheid. Graag gedaan. Succes. Goed zo. Dank u. Was je al verbaasd dat die hele strijd tussen Ierland en Groot-Brittannië, tussen Belfast, Dublin en Londen, dat die zich ook heeft afgespeeld in Roermond? Ja, wacht dan maar op de climax. Die speelt zich dus af in Meerle. Een klein dorpje waar je vast nog nooit van hebt gehoord. Daar kom je als je bij Kaam de grens overgaat, zeg maar onder de rook van Breda. Hallo. En ja, de reden dat dit verhaal een wending neemt die me naar Meerle brengt, het doet me denken aan de manier waarop bij ons thuis verstoppertje wordt gespeeld. Wie niet weg is, is gezien. Ekel. Bergemuske noemen ze het bij ons. Misschien onder de tafel. Of nee. En dit is de kleinste. Zo hoor ik het zien. En als zij haar grotere broers niet kan vinden, dan zet ze een hulplijn in. Jaatje, maak eens een geluidje. Maak eens een geluidje. Ja, gevonden. Wow. Ik moest hier aan denken, omdat Kees Verharen in de vorige aflevering vertelde hoe vast het politieonderzoek was gelopen. De aanslagplegers waren buiten beeld, sporen ontbraken. We hadden verder geen idee hoe we nog verder moesten zoeken. Muurvast zat het onderzoek. Maar ik denk dat Kees Verharen en dat wat er van zijn opsporingsteam over was, stiekem diezelfde hulplijn van mijn dochtertje hebben ingezet. Maak eens een geluidje. En dit was het geluid wat ze hoorden. Of eigenlijk hoorden ze het niet eens zelf. Nee, het maffe aan dit verhaal is juist degene die het wel hoorde. We hebben die opengemaakt. Jean Voortman. En in die plastieke zak hebben wij gevoeld dat er daarin een wapen was. Die familie Voortman, dat was dus een buitengoed. En dat waren textielverwerkers afkomstig uit Gent. Ah, dat was gewoon een voornaam familie die hier in de buitengoed was. Ja. Spraken ook Frans, hè? Ja. Een Belgische textielbaron die een buitenhuisje had bij Meerle. Maar wat gebeurt er nou? Juist. Filmmaker Pieter Kuipers wil terug naar wat er toen gebeurde. In 1990. Het was zaterdag 16 juni, 3 weken na de aanslag in Roermond. De politie zat vast, maar iemand maakte een geluidje. En behalve filmmaker Pieter Kuipers hoor je oud-politieman Kees Verharen. Het was nog ineens de alertheid van ons die het resultaat gaf. En onderzoeksjournalist Paul van Gageldonk. En dat depot, een van die depots, is toen ontdekt. Maar eerst Pieter. Maar wat gebeurt er nou? Er is over de grens in België is een rijke Belg die daar een groot buitenhuis, een landhuis heeft. groot gebied eromheen, groot bos eromheen. En opeens, die is daar aan het wandelen met zijn hond en zijn boswachter, geloof ik. Ja, die landeigenaar die was met zijn zoon aan het jagen in het bos. Een heel uitgestrekt bos. Nou, hij was niet aan het jagen. Hij hoorde schoten. En die hoorde opeens schieten op zijn terrein. En hij hoorde opeens die schoten. En dacht aan stropers. Hij dacht van, hoe kan dit? Want in dit gedeelte van het bos mag alleen ik jagen en niemand anders. Dus, en die gaat kijken. En gaat dus kijken. Hè, wie zit daar op mijn konijnen weg te jagen? Nam wel een jachtgeweer mee, geloof ik, hè, voor de veiligheid. Ja, zeker, zeker. Dus ja, ook stropers kunnen gevaarlijk zijn. En komt daarbij uit... En die vindt daar opeens twee, een man en een vrouw. Een man en een vrouw in de buurt. Die daar met geweren in de weer op zijn terrein zijn. Lui die Engels praten. Met een Iers accent ook nog. Met een Iers accent, ja. Dus die denkt, dat klopt niet. En dat dacht hij goed. Nu wordt het, ga er maar eens voor zitten, een goedkope B-film. Zoals het Limburgs Dagblad achteraf zou schrijven. Knulligheid troef, schreef een andere krant. En een Engelse journalist die stelt droog: it's a silly case. Jean Voortman, de eigenaar van het landgoed, vertrouwt het niet. Hij sommeert de twee Engels sprekende mensen, een man en een vrouw, let op, met donkerrossige krullen, zijn terrein meteen te verlaten. En met de auto die ze bij zich hebben, want dat had ik nog niet gezegd, er staat ook een rode Opel Kadett in dat bos. En die twee die zeggen ja, dat ze in het bos wat uit het rusten waren, ze hadden wat cola gedronken en ze laten zelfs ongevraagd meteen hun paspoorten zien. Dat is raar, toch? Maar goed, ze stappen in en ja, ze tuffen weg het bos uit in de richting van Merle. Eind goed, al goed. Behalve dan dat die Jean Voortman en zijn zoon, hè, die bij hem is, nou ja, die weten zeker dat ze schoten hebben gehoord. En dat vinden ze toch maf. Dus ze gaan zoeken. Ze gaan zoeken of ze niet het wapen kunnen vinden wat die twee misschien net hebben gebruikt en in de struiken hebben gegooid. En dan vinden ze een meter of 30 verderop omgewoelde aarde. Dus ja, de zoon rijdt terug naar de villa, halve kilometer verderop, haalt een schep en zijn broer en komt weer terug. Zijn vader staat daar te wachten en samen gaan ze graven. En dit is Jean Voortman die vertelt, trots aan de pers, in zijn Nederlands met Waalse tongval, wat ze daar gevonden hebben. En in die plastic zak hebben wij gevoeld dat er daarin een wapen was. Wat, de kanon van. En dat was heel zwaar. Wat ze vinden is een soort begraven kliko met daarin een vuilniszak. En in die vuilniszak kon Jean Voortman voelen dat er een wapen in zat. Dus, vader en zoon, snel weer in de auto, terug naar die villa om de rijkswacht te bellen. Zoon 1 blijft ondertussen de kuil bewaken met die kliko en de inhoud. En ja, hij kijkt nog wat rond en vindt ook wat hulzen in de buurt. Blijkbaar zijn er dus echt wapens gebruikt. En hij vindt handschoenen en een spade. En dan komt hij weer terug in de buurt van die kuil. En dan ziet hij een man lopen. Vlakbij die begraven kliko. Een man, niet die man van zojuist. Dus die zoon die roept halt en hij heeft de jachtgeweer van zijn vader bij zich. Dus als die onbekende man vervolgens zich omdraait en wegrent, lost de zoon een waarschuwingsschot. Dat hoort vader Jean Voortman op zijn landhuis, waar hij stond te bellen met de politie. Dus die neemt nu iedereen die hij kan vinden in de auto weer mee terug naar de plek. Zijn schoonzoon gaat mee, de boswachter die er ook was. En met die wagen volgeladen komen ze terug bij de plaats van de kliko en ze kammen de omgeving uit. En wat vinden ze? Die rode Opel Kadett weer. Die is weer terug. Ja, leeg. Dus ze parkeren hun auto ervoor. Laten nog de banden leeg van die Opel Kadett. En ja, ze hebben de politie gebeld, dus ze staan daar te wachten. En nou, probeer jij je nu eens even te verplaatsen, hè, in die Engelse mensen met dat Ierse accent. Stel je voor dat dat werkelijk IRA-leden zijn. En stel je voor dat jij dat bent. En dat jij betrapt zou worden terwijl je aan het spelen of oefenen was met wapens door een familie met inmiddels zelfs twee dubbelhoops jachtgeweren. Wat zou je dan doen als IRA-lid? Ik heb zelf nooit in een opleidingskamp van de IRA gezeten, maar wat ik zou doen is wegwezen, ophouden, nooit meer terugkomen. Maar wie komen daar vrolijk aangewandeld, recht in de armen van Jean Voortman en zijn familie? die man en die vrouw van daar straks? Als ze dan wegrennen daar, dan is het nog tot daar toe. Maar ze zijn ook met z'n tweetjes keurig terug komen lopen. Naar die plaats waar die wapens lagen? Precies. En de reden waarom, dat weet ik niet. Of dat ze gedacht hadden, hij gelooft ons. Hè. Wij zijn hier, hij zou weer weg zijn. Wij zijn hier lekker aan het wandelen in het bos. We zijn verdwaald, ook geen idee. Met een Noord-Iers accent. Ja, precies. Ik weet niet waarom ze terugkomen. Ze zijn teruggekomen, ondertussen komt de Rijkswacht en die houdt ze aan. Nu ga ik je vast de namen van deze twee mensen verklappen. Omdat het dan makkelijker is om ze in de rest van het verhaal te benoemen. Officieel weet de Rijkswacht en ook de familie Voortman op dat moment nog niet wie het zijn. Want de paspoorten die ze laten zien, die blijken vals te zijn. Maar dit zijn Donna McGuire en Sean Hick. Hick en McGuire die zijn geboeid. En die zitten in die auto. Ik geloof met een van de Rijkswachten die een chauffeur is. De andere die gaat even rondkijken. Het is een Volkswagenbus, de deur die is open. Dus ik denk 1-1 is 2. Slaat een van die lui voor zijn... Die overgebleven Rijkswachter voor zijn neus? Voor zijn neus en maakt dat hij wegkomt. Geboeid en wel. Dat leidt tot een gigantische klopjacht. Uiteindelijk heeft het geleid tot een klopjacht die 2 dagen heeft geduurd. Ja, echt de grootste klopjacht zo'n beetje uit de Nederlandse geschiedenis. Een beetje heel Brabantse politie is daarop afgestuurd om die te pakken te krijgen. Want dat het hier wel eens om die levensgevaarlijke IRA-leden zou kunnen gaan, die al 3,5 week kwijt zijn, of eigenlijk al 3 jaar. Ja, dat linkje heeft zelfs de Rijkswacht al snel gemaakt. En daarna ook de Nederlandse politie. ME, helikopters, surveillancehonden, de duvel en zijn moer wordt er uitgezet. 150 politiemensen in dat grensgebied. ME'ers erbij, wegen worden afgezet. De situatie is dus dat ze een vrouw hebben aangehouden, een man met boeien er vandoor is gegaan en dat er nog een andere man gezien is in dat bos, hè, die weg is gerend, ondanks dat waarschuwingsschot met dat jachtgeweer. Nou, die man, die wordt al vrijwel meteen aangehouden. Die zien ze lopen ergens aan de rand van een bos. Hij trekt zijn shirt nog uit om niet op te vallen voor de helikopter, maar ze zien hem. En het is Gerard Hart. Onthoud die naam. Dan is dus alleen die man met die boeien nog kwijt. En je zou zeggen, ja, dat valt op, hè? Dat je met je handboeien aan ergens rond banjert. Maar dat blijkt dus 2 dagen niet zo te zijn. Die klopjacht houdt 2 dagen aan. Ondertussen, Hick heeft zijn Nederlandse vriendinnetje gebeld. Kom naar Keem. En, Want hij vlucht dus geboeid de grens over. Hij vlucht geboeid. Komt in Kaam. En komt in Kaam en denkt, ik moet mijn vriendin bellen, want die moet mij opkomen halen. En dan moeten we van die boeien afzien te komen. Is dat die Ingrid H? Ja. Nu zou ik je eigenlijk een hele hoop dingen tegelijk willen vertellen. Bijvoorbeeld over deze Ingrid, blijkbaar het Nederlandse vriendinnetje van die Hick, zegt Kees net. Nou, dat vriendinnetje gaat in ons verhaal een cruciale rol spelen. En als je mij nu vraagt naar de interessantste losse eindjes in dit verhaal en waar je vandaag nog aan zou kunnen trekken, dan zou het aan dit touwtje zijn. Maar wat je nu moet weten, wat de politie destijds nog niet wist, is dat die cel, die dan nog vermeende IRA-cel, groter was dan de 3 aangehouden mensen. En dat de cel een safehouse had. In Den Haag. Een woning, een appartement. En daar zit ene Paul Hughes. En ja, die krijgt die ophef natuurlijk mee. Die klopjacht is op tv, op de radio, in de kranten. En dan krijgt hij ook nog eens, via dat Nederlandse meisje, te horen dat zijn kameraad Hick in Kaam zit. Kom me halen, heeft die Hick gezegd. Ik wacht op jullie bij de kerk. Ja, het was al een B-film, hè, nu met mensen, met vermeende terroristen die vrolijk in een bos waar ook mensen lopen te joggen en waar opzichters zijn en zo gaan lopen schieten met hun wapens. Ja, dat is natuurlijk, dat was de stommiteit van de bovenste plank. Daarmee hebben ze de aandacht op zich gevestigd. En zich daarna heel verdacht gedragen en weer terug. Nou ja, oké, B-film. Maar nu stapt dus die helper van die Hick die gebeld heeft, die stapt in de auto in Den Haag, rijdt naar Kaam toe. Maar wat voor een auto is dat waar die in zit? Dat is een auto met een Noord-Iers kenteken. Met de auto die in Noord-Ierland gestolen is. Na een potje Gaelic voetbal. En op de bekende IRA-manier. En overgebracht naar het vasteland van Europa. Met die auto rijdt hij die kant uit. En alle wegen worden bewaakt. En waar die mensen naar zoeken natuurlijk, die politiemensen, is daar Britse auto's, Engelse auto's, Ierse auto's. Nou, daar komt hij aanrijden. Maar door de aanwezigheid van de politie daar, en alle valt hij natuurlijk om met zijn auto met zijn Engels kentekentje. En zeggen ze, wat komt u hier doen, meneer? En dan heeft hij ook meteen de hoofdprijs. Hij rijdt in een fuik en, nou ja, als de politie naar hem toe komt, geeft hij ineens gas. Rijdt hij weg, volle poelen, snelheid, hop. Politie erachteraan, ze vinden de auto aan de rand van een bos en de man is gevlogen, hij is weg. En dan zetten ze dat gebied af. 2 bij 3 kilometer. De mobiele eenheid heeft vanavond met 100 man de bossen bij Kaam omsingeld. Ze zoeken daar de bestuurder van de rode auto, die vermoedelijk gekomen was om de derde IRA-verdachte te helpen ontvluchten. Tegen het vallen van de avond kwam bij het commandocentrum een heli aan met speciale apparatuur die lichaamswarmte signaleert. Alleen bewoners mogen het gebied in. Ze zijn vannacht de zwaarst bewaakte Nederlanders. Dus op dat moment hebben we, ja, een man met boeien die weg is. En wij weten nu dat hij in Kaam zit, hè, maar dat ligt aan ons perspectief. En we hebben een man die man kwam helpen. En die loopt ergens in die bossen daar in dat grensgebied rond. En we hebben 150 man ME. En we hebben Rolf. Weet jij nog wat jij destijds voor een dienstwapen had? Volgens mij was dat Rolf van de politie. Oh, dat weet ik niet meer. Nee, dat kan een FS zijn of een Walther P5, dat weet ik niet. En je hebt het die dag gebruikt, hè? Ja, ja. 2 keer, ja. Rolf Overdiep, die na een melding dat er een man met boeien om in een postkantoor in Kaam heeft gevraagd of die even mocht bellen, met spoed naar Kaam is gereden. De man viel de dorpsbewoners op omdat hij boeien droeg. En zo probeerde te telefoneren. Kennelijk om zijn helpers te informeren over zijn verblijfplaats. Heeft natuurlijk contact gezocht met mensen in Den Haag, dacht ik. En om hem op te halen. En die liep dus, die had dus gezegd bij de kerk. Maar toen kwam hij tot de ontdekking dat er 2 kerken waren. Dus die deed niks anders dan op en neer. Nou, dat valt in zo'n dorp op een gegeven moment op. Na de melding kwam het arrestatiebijstandsteam van de Rijkspolitie in Eindhoven razendsnel in actie. Dus ik met een collega met een onopvallend voertuig naar Kaam toe. Dus erop af. En op een gegeven moment zie ik hem in die tuin van die pastorie staan en hij draait om en hij is weg. Dus ik erachteraan en ik zie hem nog ergens 100 meter verderop links afslaan. En hij rent geboeid voor de goede orde. Ja, en hij rende niet zo zachtjes ook. Dus nou, gelukkig was mijn postuur en conditie toen iets anders dan nu. Dus het was aardig bij te houden, maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En toen zag ik bij een hek een schuur, een loods. En toen zag ik aan de coniferen dat er iets daar langs gelopen was. Er was iets opzij geduwd. Dus ik loop daar heel voorzichtig langs. En ik doe de coniferen iets opzij. En ik zie in de tuin, zie ik achter een skimmia-struik een bolletje met wat kalend hoofd of kort haar. Toen heb ik een waarschuwingsschot gelost naast die struik in de grond. Daar is hij van geschrokken. En toen heb ik hem op tafel verkocht en tegen de grond gelegd. In zijn gezicht geslagen? Nou, ik weet niet waar ik geslagen heb, maar het was in ieder geval boven zijn nek. Ja. Dus toen viel hij op de grond en dan ben ik er bovenop gaan zitten. En toen heb ik hem zijn broek uitgetrokken en op zijn enkels. Ja, daar loopt niemand 100 meter mee. Gaat het goed? Ja hoor, het gaat prima. Oké, dank u wel. Rolf Overdiep zit bovenop Sean Hick. Dus Donna Maguire zit vast, Sean Hick zit vast, Jared Hart zit vast. Alleen die ene man die te hulp kwam geschoten uit Den Haag, die loopt nog ergens in die bossen rond in dat grensgebied, afgezet door de ME. En wat wil het toeval? In dat gebied woont Rolf Overdiep. Sterker nog, de verdachte blijkt door de tuin van Rolf Overdiep te zijn gelopen. Achter de schuur langs hebben ze ook honden horen blaffen. En zich verstopt te hebben hier. Hier is dat. Ja. Rolf, breng me naar de plek. Kijk, hier lag hij ergens achter een boom. Onder een omgevallen boom. Niet gecamoufleerd? Stond die collega. Nee, want ik weet nog wel, dat had een blauwe spijkerbroek en een rood jack. En hier stond die collega, ME, 50 meter, hondengeleide en zo maar door. Om 14:15 vandaag, 19 juni, is er een hondengeleider in dat gebied wiens hond de oren spitst. Op het moment van ontdekken komt achter een boom de gezochte man vandaan. Die zegt, I'll come out. En hij wordt aangehouden. Ja, dan gaat er natuurlijk met dat kleine clubje waarmee we waren een gejuich op. Dan gaat meteen alle registers weer open. Dan wordt iedereen weer van huis gehaald. Dan beginnen de telexen weer te ratelen. Misschien hebben we wel de juiste mensen te pakken. Oké, even op adem komen. We hebben dus 4 mensen die gearresteerd zijn. We hebben een juichende politie in Limburg en omstreken. We hebben wapens. Een Kalashnikov blijkt er in die vuilniszak te hebben gezeten. En er ligt ook een Ruger .357. Ze vonden de wapens waarmee de aanslag was gepleegd in Roermond. Die konden ze herleiden? Die konden ze herleiden. Hun vingerafdrukken zaten erop, op die auto en in die auto. Er zaten ook vingerafdrukken van sommige van die 4 op wapens die werden gevonden. Dus, een fleitje van een cent, dacht het recherche-team. Dan zijn we eigenlijk wel zeker dat we de juiste mensen te pakken hebben. Je zou zeggen, nou, je hebt de wapens. Je hebt 2 mensen die erbij staan die wapens ook gebruikt hebben. 1 en 1 is 2, dit moeten de daders zijn. Maar zo simpel blijkt het dan toch niet te zijn. Zeker niet met de wet van toen. Ik kan ook naast een wapen staan en mijn vingers kunnen op. Ja, ik heb gevonden. Ik heb die vacht gepakt ermee geschoten. Dacht, wat is dit? Kijk, dat is nog echt ook. Maar dat bewijst nog niet. En ik kom uit Noord-Ierland. Ik ben hier op vakantie en ik werk hier in asperges. Maar dat wil niet zeggen, of in de bouw, maar dat wil niet zeggen dat ik de dader ben. Dus wat 1 en 1 leek, was wettelijk nog lang niet 1 en 1. De opsporingsdiensten waren zekerder van hun zaak. Dat bleek wel uit het feit dat de politie met die verdachte een beetje in de maag zat. Dat wij uiteindelijk een bureau gevonden hadden die ze durfden aan te nemen. Dat was ook nog. We hebben nog links en rechts rond moeten rijden om ze zo lang te droppen. Want niemand wilde die IRA-terroristen in zijn cel hebben. Nee. Er gaat toch iemand over bij de politie, neem ik aan? Ja, ik hoor het je zeggen. En, maar jullie hebben met die auto rondgereden om ze ergens. We wisten niet wat ons te wachten stond. Of er repercussies zouden volgen vanuit het Eerste Republikeinse. In Nederland is dat wel niet geheel ongebruikelijk dat de IRA dat doet. En ik mocht de eerste jaren niet in Ierland komen. Echt waar, dat is je verteld. Niet naar Ierland. Ja, we moesten wegblijven, ja. Ja. Kijk, en nog een tweede is dat. Dat ook een bepaalde angst was om. IRA-terroristen te veroordelen in het eigen land, bang voor wraakacties. Zonder dat ik nou meteen iemand in Nederland daarvan beschuldig, de minister of wat dan ook. Maar dat laatste wat je zegt zou betekenen dat als dat de rechtsgang heeft beïnvloed, dat die rechters niet onafhankelijk hebben besloten, maar beïnvloed zijn door de Nederlandse overheid, door de Nederlandse staat. Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat heb ik natuurlijk ook wel geprobeerd uit te zoeken. Maar van de kant van justitie wilde geen enkele medewerking geven aan het boek. Maar ik wilde alleen maar zeggen dat niet alleen in Nederland, maar ook in België en ook in Duitsland, er was een houding van, laten we alsjeblieft zo snel mogelijk van die zaak afkomen. En ze allemaal, wij spreken allemaal op het vliegtuig naar Ierland sturen, dan zijn wij er vanaf. Soms dan denk je bij jezelf, waarom treden jullie niet op of waarom wordt er niet opgetreden? Omdat het effect van het optreden schadelijker is dan het niet optreden. Wat ons brengt bij de spannendste losse eindjes. Kijk, was het eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat die cel werd gevonden? Want het is uiteindelijk niet het scherpe speurwerk van de recherche geweest dat de IRA-cel de das heeft omgedaan. Nee, het was dat B-filmgedrag. Dat lachwekkende amateurisme. Of lachwekkend is het eigenlijk niet, want het begint natuurlijk al met die pijnlijke vergismoord in Roermond. Een fout. En daarvoor een aanslag op een militair in Duitsland waarbij diens baby om het leven komt. Een drama, een stomme fout. En ja, dan dat geklungel in dat Belgische bos. Spelen met wapens. 2 keer terugkomen. Met je boeien door Kaam gaan lopen. Bij de verkeerde kerk afspreken. Met een Britse kentekenplaat de politiefuik inrijden. Je kunt wel zeggen, er zijn al heel veel fuck-ups gemaakt. Er is een baby doodgeschoten. Er is iemand voor de ogen van zijn kind neergeschoten. Er zijn 2 Australische toeristen neergeschoten. Dan ben je wel een hele domme terroristengroep als je zoveel fouten achter elkaar maakt. Dus je voelt wel ergens. Misschien is hier wel een hand in geweest. Want die aanslagen, nogmaals, die waren er om de druk op de onderhandelingen hoog te houden. Als die vervolgens letterlijk in je gezicht ontploffen, sta je voor lul. Sterker nog, dan help je de andere kant van de onderhandelingstafel. Precies, en dat is natuurlijk een hele goede strategie voor die Britten. Nadat de vier verdachten zijn aangehouden en nadat hun safehouse is ontdekt, daar kom ik later nog op terug, blijkt al snel dat de cel eigenlijk groter is dan die vier. Er zijn nog meer IRA-leden bij betrokken. Martin Conlon bijvoorbeeld. Een fascinerend los eindje waar ik hopelijk nog aan ga trekken. Hij is spoorloos verdwenen. En Desmond Grew. Die was er ook. En dat is echt een crack. Een topper. Die was door de IRA naar het vasteland gestuurd om die cel, die daar al een beetje ronddwarrelde, om die tot actie te manen. Er kwam te weinig uit, vond de IRA. En Grew was zo'n typische vertegenwoordiger van het Noord-Ierse platteland. Een hardliner die weinig wilde weten van de vredesonderhandelingen met de Britten. Die ook familieleden had verloren door het toedoen van Britse acties. Hij was een aantal dagen voor de aanslag was hij ook gesignaleerd in Roermond. En ook andere plekken in Limburg. En hij is daar bezig geweest met iets, niet helemaal duidelijk. En er wordt zelfs gezegd dat hij ook bij de aanslag in Roermond aanwezig was. Dat geeft aan dat er waarschijnlijk toch een actie vanuit die stroming gepleegd is in Roermond. En niet zozeer vanuit Belfast. Dus je zegt het feit dat Grew daarbij betrokken was wijst erop dat de IRA-leiding misschien niet eens wist van wat daar ging gebeuren. Maar dat het een soort van particuliere actie was van die hardliner-groep. Zou kunnen. Als je nou meer wil weten over die stromingenstrijd binnen de IRA tussen nou, bijvoorbeeld Gerry Adams en die hardliners, luister dan naar de lange bonusaflevering in deze podcastreeks. Ierland en de IRA. Gerry Adams had een ongelooflijke hekel aan Desmond Grew. Dus je zou kunnen zeggen dat Adams ook een bepaald belang bij had dat Grew in een kwaad daglicht werd gesteld. Dus zeg je nou dat Adams er belang bij had dat die aanslag in Roermond zou mislukken? Dat die cel daar er een puinhoop van zou maken? Dat is maar een van de theorieën die er zijn, maar het zou zomaar kunnen. Dan kom je in een soort van spin van complottheorieën terecht. Want dat zou dan weer tegen Adams kunnen zijn gericht. Het zou een soort van bewuste mislukking kunnen zijn geweest. Ja. Het duizelt even in mijn hoofd nu. Ja, maar ja, goed. Kijk, wat centraal staat is toch dat voor die Britten was het beschermen van informanten op dat moment belangrijker dan het voorkomen van aanslagen. Zo hard ging dat. Nou, daarom noemen ze het ook de Dirty War. Australië was na Amerika de grootste financier van de IRA. Dus door twee Australische toeristen, dat waren niet zomaar toeristen. Eentje was een advocaat die streed voor de rechten van de kinderen. Dat waren zeg maar de Batman en Robin van Australië. Ja, daarna is er nog maar heel weinig geld overgemaakt naar de IRA vanuit Australië. Dus die geldkraan is dichtgedraaid. Australië was totaal. Die zijn overnight omgedraaid van pro-IRA naar anti-IRA. Jij zegt, misschien was het toch geen toeval. Nou, ik denk dat het wel toeval is, maar het is wel toeval wat ontzettend goed uitkomt. Laat ik het zo zeggen. Het kwam in ieder geval de Britten heel erg goed uit. Het was de grootste fuck-up ze hadden Amerikanen neerschieten, was misschien nog erger geweest. Maar Australiërs was echt een goede tweede. Maar dat kan allemaal toeval zijn, hè? Dat is, ze waren daar gewoon op zoek naar Engelse militairen. En ja. Toevallig reed die Engelse auto, of stond die Engelse auto daar. Maar het wemelt daar natuurlijk van de Engelse militairen. Dus ja, die fuck-up is wel echt. Dat laat ik zeggen, die is extreem verdacht. Kijk, de slachtoffers waren verkeerd, maar de moordaanslagen zijn gelukt natuurlijk. Maar dan ook nog dat mislukken, het ontdekken in Merelen, dat een beetje lopen schieten en dan betrapt worden en eigenlijk zo. En Ingrid helemaal inwijden in alle geheimen. Dit is toch niet wat je verwacht van mensen als Desmond Grew? Dat verwacht je niet van mensen als Desmond Grew. ASU, maar het is natuurlijk wel zo dat ook in Noord-Ierland bij al die aanslagen door al die jaren heen er heel veel, laten we dat maar zeggen, amateuristische fouten zijn gemaakt. Veel vaker heeft een ASU een blunder begaan. Je zou ook kunnen zeggen, met een beetje gevoel voor samenzweringstheorieën, dit is het werk van de informant of infiltrant in de cel. Interne sabotage. Als hij dat al zou doen, als hij dat al één keer zou doen, dan zou dat binnen de cel zonder meer opvallen. En dan zou dat allerlei consequenties hebben. Het heeft natuurlijk al bij een aantal mensen in Noord-Ierland heel verstrekkende consequenties gehad. Alleen de gedachte al dat iemand die in de cel zat misschien wel een informant zou zijn. Want daar had de IRA zijn eigen afdeling voor, hè? De Nothing Squad, die kwam dan met je afrekenen als je absoluut verdacht werd van informant. Ja, absoluut. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe? Nee, daar zijn talloze tragische voorbeelden van te noemen. Ja. Jij noemt die fuck-ups van die cel in Nederland amateurisme en geen sabotage. Ja. En daar kun je natuurlijk in de echte wereld kun je niks met die informatie. Dan bereid ik de complottheorieën in. Maar in fictie kun je dat natuurlijk wel gewoon. Daarom maak je fictie om. Stel dat. Nou, ik durf te stellen, Pieter, dat die vraag ook interessant is als je geen fictie maakt. Want als de vermoedens kloppen dat er toch in die cel minstens één Britse informant moet hebben gezeten, waarom hebben de Britten niet ingegrepen? Eén theorie is dat ze wachten op een grotere aanslag die gepland was. En die theorie wordt gestaafd door iets wat in het bos bij Merle gevonden wordt. Vlakbij die ene kliko met die Kalashnikov. Daar wordt namelijk nog een wapendepot gevonden, een paar dagen later. Daar zat Semtex in, spullen om bommen te maken. En ja, dan geen klein knallertje, maar kilo's. Planden ze iets groots, een spectacular. Een paar dagen later, na de aanhoudingen, toen reed er een heel groot Engels konvooi door Ilvenhout heen, richting de Belgische grens. Toen dacht ik van, jeetje, het was best wel groot. Het duurde best lang voordat die Ilvenhout door waren. Maar dat was helemaal wel beveiligd, maar zou wel een mooie aanslag. Wat moet je anders in de kamer doen, behalve aardbeien en asperges halen? Ja, laten we eerlijk zijn. En wij hebben steeds zitten puzzelen. Wat zou nou het doelwit kunnen zijn? Waar zouden ze nou zo'n aanslag kunnen plegen? Er is even sprake geweest dat de Vierdaagse wel een aardig target zou kunnen zijn. Op die grote groep Britse militairen die daar elk jaar meeloopt. Ze lopen er echt volgens mij een paar duizend mee. En zeker in die tijd. Dat heeft in ieder geval toe geleid dat de Nederlanders gevraagd hebben, en die Britten, loopt dan dit jaar maar niet mee. Die Britten hebben gezegd, wij lopen altijd mee, dus wij lopen ook dit jaar mee. Wij wijken niet voor niks of niemand. Er is ook niks gebeurd. Maar er kon niks gebeuren, want ze hadden namelijk het grootste deel van die cel opgepakt. Ja, en nog iets wat ik zelf heel creepy vind. Er werden in die tweede kliko, behalve een complete autobom en luchtdrukpistolen en startpistolen, wat ook heel raar is, wat moet je daarmee? Werden er twee al ingestelde tijdmechanismen gevonden voor bommen. En ja, het akelige vind ik, vooral hoe precies ze al stonden afgesteld. Eentje op 3 dagen en 50 minuten en de ander op. Kijk, hier staat er eentje. Hier laat ik een foto zien van een tent met een tijdvertraging van 6 dagen, 1 uur en 40 minuten. Die was al ingesteld? Ja, die is ingesteld, ja. Ja. Dus dat is de time power unit, zoals dat ding heet. Dat wijst in de richting van dat dit iets groots zou moeten zijn. Dat zou wel iets groots kunnen zijn. Kijk, voor die andere dingen, voor een aanslag op een soft target, op die soldaat, die Britse soldaat, die dronken naar buiten komt, daar heb je dat apparaat niet voor nodig. Dus ze zouden inderdaad wel eens van plan kunnen zijn geweest om een spectaculaire aanslag te plegen. Spectaculair is heel veel slachtoffers, waarbij ze die bom dan plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Brighton. Vervolgens misschien de boot nemen, de ferry nemen naar Ierland en dan lang en breed in Ierland zitten voor de bom ontploft. Want die bom in dat hotel in Brighton, die was weken van tevoren geplaatst. Ja, zeker. Ja. Waar we wel even over gedacht hebben, dat was hun plannetje, hun idee om in King George een bom te laten ploffen. Het café in Roermond, vlakbij het station waar veel Britse soldaten kwamen. Dat was eigenlijk de ankerplaats voor de Britse soldaten als ze uitgingen in Roermond. En dat was ook bekend. En wij hebben vastgesteld dat ze daar in dat café een verkenning hebben gedaan. Hebben rondgekeken wat de mogelijkheden waren. Er is toen op enig moment een Nederlandse meisje bij betrokken geraakt, die ze gevraagd hebben om. Ingrid H. Ja. Die ze gevraagd hebben om. Zou jij daar een tas met explosieven dan binnen willen brengen? Als ze dat hadden gedaan, ja, dan was er natuurlijk King George de lucht ingevlogen. Nu krijg je misschien onterecht het gevoel, het komt allemaal goed. Grote aanslag vereideld, cel opgerold, wapens gevonden, vingerafdrukken. Ja, die verdachten die worden veroordeeld. Maar je hoorde Pieter al zeggen dat het zo simpel niet is. Dat het zo simpel niet was in Nederland toen de wetgeving vereiste dat je meer bewijzen had. Dus Hick, Maguire, Hart en Hughes worden verhoord. Ja, natuurlijk, je vraagt ze van alles. Maar als je het Greenboek van de IRA leest, het instructieboekje, dan weet je dat het zinloos is. Want ze zeggen gewoon niks. Ze zeggen gewoon niks. Die zijn toch ervaren ondervragers met psychologische trucjes. Ja, good cop, bad cop. Hoe pak je dat aan? Ja, nou ja, je kunt alle trucken erop loslaten. Maar al die trucken staan in het Greenboek beschreven. Het waren routiniers. En met de middelen die wij hadden op dat moment, daar konden we in het verhoor niks mee bereiken. Voor de zoveelste keer dreigt het onderzoek van Kees Verharen vast te lopen. Justitie heeft niet niks, maar naar de letter van de wet ook niet heel veel. Dan heb je niet veel. En waarschijnlijk te weinig. Iemand moet gaan praten, maar niemand doet dat. Totdat... Ja, inderdaad. Als een donderslag bij heldere hemel. Sorry, weer een plotwending. Als je een B-film zou schrijven, zou je dit niet durven te verzinnen. Totdat er uit de hemel een brief komt gedwarreld. Ja, een heel naïeve brief. In de handen van de directeur van de gevangenis in Breda. Waarin iemand vraagt, een jonge meid, eind 1921, zoiets denk ik. Die zegt dat dat een van die mannen die gearresteerd is, dat eigenlijk haar beste vriend, eigenlijk haar vriend is, zegt ze dan. Hè. Ze schrijft ze eerst nog van beste vriend. Nee, het is echt mijn vriend. En ze wil graag contact met hem blijven houden, ondanks dat hij dan verdacht wordt van deze... Vraagt ze aan de politie, hè? Dat vraagt ze aan de politie, ja. Dat is heel naïef. Of een hele eerlijke brief, hoe zou je dat omschrijven? Een eerlijke brief aan een naïeve, verliefde meid, denk ik. En die meid gaat een hoofdrol spelen in alles wat er nu nog volgt. Maar ze heeft zo'n schat aan informatie gegeven aan politie en justitie. Een rechtszaak. Hij zat in het bankje en zij zaten in de bank achter me. Als eentje een mes in zijn handen had gehad, hadden ze me zo neer kunnen steken. Een inkijkje in het binnenwerk van de cel. Ik heb er nog geen één ontmoet die echt diep spijt of berouw heeft. En uiteindelijk een schokkende uitspraak van de rechter. Ja, heeft zich daar vreselijk over opgewonden. Waarom is daar niks mee gebeurd? Ik denk dat deze meid de enige is die ons antwoord zou kunnen geven op onze grote vraag. Zij is ingepalmd door juist het enige lid dat onvindbaar is. Zat er een informant in de Limburgse IRA-cel? En dan is de vraag... Wie was het? Is die echt verdwenen? Of is er ergens in de jaren daarna nog een teken van leven geweest van die man naar haar toe? Want als we die kunnen vinden via haar, dan kun je echt iets nieuws ontdekken. De laatste losse eindjes in de laatste aflevering van Bloody Sunday in Roermond. En dit was deel 3 van Bloody Sunday in Roermond, gemaakt door Frans Pollux in samenwerking met Dagblad De Limburger. Techniek Alfred Koster. Volgende week het vierde en laatste deel van deze serie, die het ware verhaal vertelt achter de televisieserie The Spectacular, die vanavond weer op tv te zien is. In de podcast is ook nog een bonusaflevering over de geschiedenis van de IRA te beluisteren. Kijk voor meer informatie op onze site vpro.nl/OVT. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks naar het nieuws de perstribune van Max. Met als mediagast Filimon Wesseling. En als sportgast in de tweede uur oud-kunstschaatser Sjoukje Dijkstra. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Always gonna be the season of your dreams.